uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zorgtoezichthouder NZA speelde geen open kaart toen die advies vroeg aan de autoriteit persoonsgegevens over het verzamelen van informatie over GGZ-patiënten. Dat meldt het tv-programma Argos. De NZA wilde met de gegevens beter de toekomstige zorgbehoeften kunnen voorspellen. Maar in de adviesvraag werd volgens Argos niet vermeld dat het ging om gevoelige informatie voor maar liefst 800.000 GGZ-patiënten. De autoriteit persoonsgegevens ging akkoord, totdat belangengroepen protesteerden. Toen volgde alsnog een negatief advies. Maar na meer uitleg van de NZA kon het verzamelen toch weer voor een jaar doorgaan. De Belastingdienst begint vandaag met het innen van de belastingschuld die ondernemers hebben opgelopen tijdens de coronacrisis. Demissionair staatssecretaris Van Rij meldt dat 35.000 ondernemers een brief krijgen. 400.000 ondernemers kregen sinds 2020 belastinguitstel. Het is hun, ondanks verschillende waarschuwingen, niet allemaal gelukt op tijd te beginnen met terugbetalen. Ongeveer 10.000 mensen hebben van de GGD een e-mail of sms gekregen over een afspraak voor een coronaprik die ze niet hebben gemaakt. Het ging om bevestigingen of juist annuleringen. Volgens de GGD zijn de berichten verstuurd door een technische fout. Mensen die zo'n bericht hebben gekregen, hoeven er niets mee te doen. De Nederlandse estafettevrouwen hebben bij de Diamond League-wedstrijden in Zürich goud gehaald op de 4x100 meter. Tassa Jia, Jamil Samuel, Lisanne de Witte en Eveline Saalberg waren 800ste sneller dan gastland Zwitserland. De Diamond League is een van de belangrijkste competities in de atletiek. Het weer, hier en daar nog een bui, minima tussen 8 en 14 graden. Daarna een veelal bewolkte dag met wat regen. Het wordt 18 tot 21 graden. In de avond klaart het in het westen op en dan komt de zon nog even goed tevoorschijn. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Speelgoed moet voor iedereen toegankelijk zijn. De nacht van Omroep Zwart. Ruben van Haften. Van speelgoed tot boeken en van films tot series. Overal zou er een goede afspiegeling van de maatschappij moeten zijn. Helaas is dat tot op de dag van vandaag nog steeds niet het geval. En waarom is dat dan eigenlijk zo belangrijk? Dat ga ik bespreken met Zarissa Winzak. Zij is verkoper en uitgever van inclusieve producten. Heb je vragen voor haar? Dan mag je me bellen. Dan mag je me appen via de gratis NPO Radio 1 app. De nacht van Omroep Zwart. En aan de telefoon heb ik dus Zarissa Winzak uit België. Ze is auteur, maar daarnaast ook nog verkoper en uitgever van inclusieve producten bij haar eigen Cargo Confetti. Hallo Zarissa. Hoi Ruben. Ja, ik ga het met jou hebben over inclusieve producten, voornamelijk voor kinderen. Maar laten we even beginnen bij het begin. Wat maakt een product nou inclusief? Nou, als ik het heb over inclusieve producten, dan heb ik het voornamelijk over producten die de maatschappij weerspiegelen. En dat houdt in? Dus, de maatschappij zoals het is, de mensen zoals ze er werkelijk uitzien. En dan, als ik het dan over speelgoed heb ik het over bijvoorbeeld poppen in verschillende huidskleuren. Hm. Maar ook poppen met zichtbare beperkingen of handicaps. Daarover heb ik het dan juist. Ja, en waarom vind je dat zo belangrijk? Dat dus er ook poppen van kleur zijn of met een handicap? Nou, als ik zo kijk, de laatste jaren is er heel veel veranderd. Maar als ik terugkijk op mijn eigen jeugd en dan voornamelijk de speelgoedindustrie en ook literatuur, werd het allemaal gedomineerd of gericht op één speciale groep. Dan had je speelgoed met witte, slanke kinderen zonder handicap. Ja. Maar dat is niet zoals onze maatschappij in elkaar zit. Want iedereen die buiten die groep viel, bracht hun jeugd op met speelgoed of boeken waarin ze zichzelf niet terug zagen. En dat is enorm belangrijk voor het zelfbeeld en toekomstbeeld van een kind. We zeggen heel vaak, you can't believe in what you can't see. Hè? Mm. Dus als je jezelf niet weerspiegeld ziet in series, in speelgoed, in boeken, dan geloof je niet dat je exact hetzelfde zou kunnen. Dat is wat het gebrek van het gebrek aan representatie eigenlijk doet. Het beperkt ook jouw toekomstbeeld. En het laat ook littekens achter op je zelfbeeld. Ja, en die littekens, wat houden die in dan? Ja, het is een laag zelfbeeld of een gevoel dat je identiteit zou moeten wegcijferen om erbij te horen. We zeggen soms ook wel eens code switching, dus dat je als persoon accentloos gaat praten of je anders gaat kleden, je haar verandert of probeert zo slank mogelijk te zijn. Allemaal omdat dat onze maatschappijen ons impliciete boodschap hebben gegeven dat we er anders niet bij horen. Maar het heeft ook een effect op kinderen die zichzelf overal vertegenwoordigd zien. Want met het feit dat je overal jezelf terugziet, noem maar op, kan het ook leiden tot vooroordelen of veronderstellingen over jezelf. Dus dat het zo'n superioriteitsgevoel gaat groeien. Ja, miste je dit vroeger ook zelf dan, toen je zelf kind was? Ja, ik ben opgegroeid in Suriname en in mijn jeugd, ik woon al 13 jaar niet meer daar, maar daar is het gevoel ook altijd geweest. Suriname heeft ook zo'n koloniale geschiedenis en dat is altijd een beetje de gedachte geweest van als het van de witte man komt, zal het wel beter zijn. Mm-hmm. Dat heb ik gemerkt tot het moment dat ik zelf solliciteerde voor een eigen baantje. Ik merkte het vooral toen ik mijn man nu leerde kennen in Suriname. Die pas was afgestudeerd. En eigenlijk helemaal geen ervaring heeft. Dat hem gemakkelijk aan de slag kon bij heel grote nationale bedrijven. Omdat er een veronderstelling was dat... Ja, die komt uit het buitenland, die komt uit Europa, die is wit. Dus die zal het werk wel beter kunnen dan onze eigen mensen in Suriname die exact dezelfde opleidingen hadden doorlopen. Ja, ja. Want ik had zelfs begrepen dat jij een keer als kind ook boos bent geworden op je eigen speelgoed, hè? Ja. Hoe zat dat precies? Ja, dat is een heel grappig verhaal. Maar ja, dat is zoiets dat ik niet vergeet. Ik had vroeger Barbie-poppen, zoals... Ja, zo de witte, slanke, blonde Barbie-poppen. Ja, de perfecte Barbie, zeg maar. Ja, zoals ik naar de Barbie-movie, de stereotypical Barbie had ik dan. Ja. En ja, ik denk het was eerder iets... In the heat of the moment was ik zo kwaad geweest op mijn Barbie-pop... dat ik die over de schutting gooide in een sloot en nooit meer heb teruggezien. Maar ook niet mijn moeder durfde te vertellen dat ik heel impulsief mijn Barbie-pop had weggegooid. Maar ik denk dat het eerder... ja, het was een vlaag van jaloezie en dat is me altijd bijgebleven. Ja. Dat ik op die jonge leeftijd jaloers was op een pop, omdat ik daarop niet leek, daar niet op leek en... En ik zag die overal en het was zo bijna ingeprent van... ja, dit is wat het betekent om mooi te zijn. En ik zal er nooit op lijken. Wat me niet weer hield om dat te proberen. Want dan haalde ik zo'n baddoek en zet ik het op mijn hoofd... en dan had ik langsleuk haar. Mm-hmm. Maar ja, dat gevoel is me altijd bijgebleven. Ja. Maar ik heb het gelukkig kunnen omdraaien, want nu ben ik als volwassen mijn eigen Barbie-collectie aan het maken. Ik spaar vooral zwarte Barbie-poppen. Zo misschien een beetje mijn tweede jeugd zo terug gaan leven. De Barbie-poppen die ik liever vroeger had gehad. Ja. Ja, precies. En dat is ook waarom je ze dus bent gaan verkopen. Ook omdat je als kind die frustratie zelf kende? Ja, nu, ik ben in Suriname opgegroeid. Dus het was geen dominant witte maatschappij. En het is eigenlijk bij boeken begonnen, bij het lezen. Ik ben altijd gek geweest op lezen, nu nog steeds. Maar... ik groeide toen op met boeken van lokale auteurs, zoals Gerrit Baron of Ismene Krishnadat. En bij verhuizen naar België merkte ik dan dat er amper kinderboeken waren van auteurs van kleur. Mm-hmm. En het werd alleen maar duidelijker toen ik zelf op zoek ging naar boeken voor mijn eigen kinderen. Dat ik die miste. Want waar waren al de boeken over meisjes die superhelden waren? Of waar waren kinderen met extra zorgbehoeftes die niet geportretteerd werden als zielig of hulpbehoevend? Ja. En ook boeken over zwarte en bruine jongens, zoals mijn eigen kinderen, die op magische avonturen gingen, dat miste ik allemaal. En ik ging er naar op zoek. Ik vond die wel, ook speelgoed. Maar ik betaalde me dus blauw aan verzendkosten. En ik weet ook met de mensen om me heen die exact hetzelfde zochten, dat er een frustratie was. En toen is het idee dus ontstaan om een centrale plek te creëren waar diversiteit in speelgoed en literatuur wel aanwezig was. Ja, ja. En jij biedt dat nu aan via je eigen winkel, via Cargo Confetti. En dat doe je dus ook zodat het makkelijker beschikbaar is. Ja, ik deel vooral de boeken zodanig op dat opvoeders, ouders, maar ook leerkrachten meteen vinden waar ze naar op zoek zijn. Ja. Zijn ze op zoek naar boeken met Aziatische representatie? Dan heb ik dat allemaal bij elkaar gebundeld. Zijn ze op zoek naar boeken over gesprekken, over racisme, over diversiteit? Dan kunnen ze dat allemaal gemakkelijker vinden. Ik heb het eigenlijk zodanig in elkaar gezet dat dat het voor mij ook gemakkelijk is. Want als ik dat zoek op een bol.com, dan denk ik niet dat het voldoende is om gewoon in Aziatische representatie te zetten in de zoektermen. Maar dat zou wel lukken op mijn webshop. Ja, want stel nu, hè, een kindje, en dat maakt even niet uit of het zwart of wit is, maar dat speelt alleen met, nou ja, bijvoorbeeld de perfecte witte dunne Barbie zonder gebreken, of leest dus alleen maar de stereotype boeken die je net omschreef. Wat doet dat met een kind? Ja, verschillende dingen. Het is, zoals ik daar juist zei, het is een laag zelfbeeld, maar ook vooroordelen die er ontstaan over hoe de wereld in elkaar zit. Als meisjes zichzelf niet zien als stoer, en als we ze constant bijvoorbeeld speelgoed aanbieden, zoals keukentjes en poppen, geven we impliciet de boodschap dat belangrijk is dat ze leren. Mm-hmm. En ook aan de andere kant het gebrek aan representatie voor kinderen van kleur of kinderen die ondervertegenwoordigd worden. Ja, ze hebben wel spiegels nodig om het gevoel te krijgen dat ze erbij horen. Voor, zoals ik daarnet ook zei, voor kinderen die zichzelf overal vertegenwoordigd zien, die hebben dan wel daartegenover vensters nodig, die een blik geven op een wereld anders dan hun eigen omgeving. Ze hebben nood aan een ander perspectief, andere waarden of normen. Het is belangrijk dat ze ook andere gezinssituaties zien, omdat dat helpt om te normaliseren wat ze zelf niet gewoon zijn. Je kent anders alleen hetgene dat bij jou thuis afspeelt. Ja, dus juist ook belangrijk voor de kinderen die wel zich herkennen in het speelgoed wat er al is. Ja, het is belangrijk voor alle kinderen. Want voor de kinderen die zichzelf overal terugzien, door ook andere perspectieven aan te bieden, helpt dat, en onderzoek heeft dat ook wel getoond, helpt het om stereotype beelden en gedachten of zelfovertuigingen te doorprikken. Ja, want als jij bijvoorbeeld als kind, dus jij was jaloers op je eigen Barbie, wat denk je wat het met jou had gedaan als je wel een Barbie had gehad die op jou leek? Dat heb ik me ook vaak afgevraagd. Ik denk dat het heel veel had gedaan voor mijn zelfbeeld. Ik zou zelfzekerder zijn. En ik herken dat ook bij heel veel andere vrouwen van kleur, want dit zijn gesprekken die we regelmatig voeren. Het zou niet aanvoelen als een uitdaging. Ik denk, als vrouw maak je al heel veel uitdagingen mee. En dan als zwarte vrouw is dat nog een laagje bovenop. Mm-hmm. En als volwassene moet je jezelf constant affirmaties inspreken, zoals we dat ook eens doen bij onze kinderen, om onszelf te bevestigen dat we erbij horen, dat we sterk zijn. En het had een heel grote impact gemaakt als ik dat als kind al vaker had gezien. Ja, en een merk als Barbie, die doet dat nu heel erg. Hè? Die probeert nu heel inclusieve Barbies aan te bieden. Inderdaad van kleur, maar ook met een handicap. En er is zelfs een Barbie met syndroom van Down. Is dat een goede ontwikkeling, denk je? Of denk je, ja, we zijn er eigenlijk te laat mee? Nee, zeker niet te laat. Het is, ik blijf het zeggen, we zijn nooit te laat voor die ontwikkeling, maar ook niet te laat voor die gesprekken. Ik vind het fantastisch, zeker met de film die uit is gekomen, die ik intussen heb gezien. Het is belangrijk om die diversiteit te zien, omdat je dan een boodschap de wereld instuurt van deze mensen zijn er ook en we zien die als gelijken. En die worden niet meer in een hokje of achter de scherm geduwd als personen waarvoor deze maatschappij zich schamen. Er is natuurlijk nog heel veel werk aan de winkel. Ja. Maar ik zie dat wel als een stap in de goede richting. Ja, en in Nederland zijn we ook best wel bezig met inclusiviteit de laatste jaren. Jij woont in België. Hoe zit dat daar eigenlijk? Het komt op gang. Ik moet zeggen, ik keek heel vaak... niet met een tikkeltje, nee, meer met bewondering naar hoe het in Nederland gaat. Shops zoals die van mij en ook samenwerkingen, die zijn in Nederland al een aantal jaren op gang, de gesprekken ook. In België komen we er, ik vrees maar, sinds de laatste 2-3 jaren echt. Sinds de Black Lives Matter-beweging is er heel veel gesproken over diversiteit en ook heel veel veranderd. Alleen kan het wel beter. Als ik het maar kijk naar mijn eigen bedrijf en de gesprekken die ik soms voer, merk ik dat wanneer men het heeft over diversiteit, dat men toch wel gewoon denkt aan, oh ja, als het gaat om de boeken, we zetten daar maar een zwart kind op de koffer en dan is het opgelost. Ja. Maar ja, wat ik probeer duidelijk te maken, dat meer is. Het is meer dan gewoon zwarte kinderen, zwarte poppen. Ja, het is meer dan alleen een vinkje zetten en klaar natuurlijk. Nee, het is ook belangrijk om die gesprekken te voeren. Want daar begon het ook. Hè. Ik startte met mijn shop. In eerste instantie dacht ik, oké, dit is wat ik mis. Dit is wat ik... Waar ik merk dat vriendinnen, iedereen in mijn omgeving wel kan gebruiken. Dus ik richtte me in eerste instantie op andere ouders van kleur. Maar het was, de lancering was een succes. En ik merkte dat er ook heel veel witte ouders bij mij terechtkwamen. En vooral met vragen. Dus men wilde wel... iets doen, maar de antwoorden waren er dan ook niet. Dus dan heb ik het een beetje omgegooid. Ik begon dan niet alleen met het aanbieden van boeken en speelgoed, maar bijvoorbeeld op mijn Instagram heb ik het ook regelmatig over sociaal rechtvaardigheid of waar wat anders kan in de maatschappij. Ja, ja, maar dit is dus wel een interesse die in Vlaanderen of in België later is gekomen dan in Nederland. Waar ligt dat aan? Ik weet eigenlijk niet waaraan het ligt. Ik denk, België is ook een... Ik moet heel voorzichtig zijn met mijn woorden. Want ik ben ook de buitenstaander. Ik ben de buitenlander hier. Hè. Maar ik denk dat het ligt aan hoe verdeeld het land is. Je hebt drie landstalen. Je hebt België die opgesplitst in twee gebieden. Je hebt Vlaanderen en Wallonië. Dus het is denk ik veel moeilijker om overeen te komen. En ook moeilijker om sneller op de boot te springen als we het hebben over diversiteit of zelf over sociaal-maatschappelijke thema's. Ja, ja, dus er moet ook eigenlijk meer aandacht komen in, ja, niet alleen vanuit jou, maar ook bijvoorbeeld in de Vlaamse politiek en media. Ja, zeker. Maar gelukkig, ja, er moet meer aandacht komen. Maar er zijn voldoende middenveldorganisaties. eentje waarvoor ik zelf nog werk, die echt wel het zware werk doen om voor verandering te zorgen. Ja. Daar ben ik wel heel blij om. Je noemt dat het zware werk. Wat houdt dat in? Hoe doen ze dat? Het anti... verder dan... Ik wil het hebben over activisme, maar naast dat ook beleidsplannen uitschrijven. Ook duidelijk maken aan politiek, aan politici, wat er scheelt en wat er moet veranderen. De verkiezingen naderen ook binnenkort. Ja. Dus die bundelen zich wel. En dat is mooi om te zien, om die sociaal-maatschappelijke thema's meer op de agenda te krijgen. Ja, maar je merkt ook wel, want ik volg het een klein beetje, de Vlaamse politiek. En je hebt bijvoorbeeld daar partijen als Vlaams Belang, maar ook mensen als Conor Rousseau, die toch wel erg bijvoorbeeld anti-migratie-uitspraken doen. Dat helpt de zaak niet, toch? Nee, absoluut niet. Ik vrees dat het gaat, het politieke klimaat nu, het is niet anders dan in Nederland of Amerika. Nee. Er wordt heel vaak gesproken over de war on woke. Ja. Wat een heel andere benaming of uitleg geven over wat woke eigenlijk betekent. Maar het komt er eigenlijk op neer dat alles dat je de wereld instuurt over gelijkheid wordt zo aan diggelen geslagen door dit soort partijen. Zeker als partijen als Vlaams Belang. Het is enorm frustrerend. Mm-hmm. En dat is dan het zwaar werk dat de middenveldorganisaties gelukkig doen. Ja. Want ik moet zeggen, ik heb dat in het begin ook heel hard gedaan met mijn eigen shock. Wat niet altijd even gemakkelijk is. Ik noem mezelf niet meteen een activist. Maar als ik dit soort thema's ook aankaart, dan heb ik binnen de kortste keren trollen op mijn internettrollen in mijn inbox. Ja, die je beledigen en bedreigen. Het is niet leuk. Maar ik vind het wel belangrijk om mee te voeren in de strijd voor de sociale rechtvaardigheid. En dat het niet geabnormaliseerd wordt door deze partijen. Nee. Die zich echt gaan positioneren als thema's over onrecht positioneren als extreem of afwijkend. Ja, maar zo'n Rousseau bijvoorbeeld is een van de populairste politici van Vlaanderen op het moment. Zie je dan wel verbetering op dit gebied? Nee, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. Het is komt heel verdoken over eigenlijk. Want wat ze dan zeggen, ze zeggen één ding. Ze spreken elkaar constant tegen. Hè? Ja. Want dan heb je één partij die zegt iedereen is welkom. Maar toch mensen die in de islam geloven, ja, dat is een strijd met onze normen en waarden. Dus dat gaat ook niet. En dan Rousseau. Het zijn eigenlijk een beetje de boodschappen die ze de wereld insturen over mensen met een migratieachtergrond. Die scheppen een beeld alsof een bepaalde groep in België er gewoon niet bij hoort. Niet voldoende bijdraagt. En daar speelt ook een beetje mediaframing een rol. Ja, maar ben jij dan met jouw winkel niet een beetje water naar de zee aan het dragen? Dat je dus wel je best doet, maar dat het dus weinig effect heeft? Ik ben daar niet alleen in. Dus dat is al een troost. Ik klamp me daaraan vast. Het is zwaar, maar ik ben daar echt niet alleen in. Dus ik ben daar wel heel dankbaar om. En er zijn echt wel dagen waar ik de boodschap krijg van de mensen om me heen om gewoon uit te loggen. En dat vind ik wel heel belangrijk om af en toe te doen. Ja, precies. We gaan het hier zometeen verder over hebben. En heb je vragen voor mijn gast, voor Sarissa Windzak? Die mag je laten weten in de NPO Radio 1 app. Eerst muziek, want je bent niet alleen verkoper van inclusief speelgoed. Je bent vannacht ook de DJ. Je wilde graag Whatever We Feel horen van Sammy Ray en Friends en haar vrienden. Waarom wilde je die graag horen? Ik heb Sammy Rae and the Friends onlangs leren kennen. En dit was dan haar eerste lied dat ik leerde, dat ik te horen kreeg. Mm-hmm. En die zegt al in het begin, doe gewoon waarin je zin hebt. En ik vond dat wel een heel mooie boodschap. Zeker als het gaat om ouderschap. Waar ik het heel vaak over heb met mijn webshop. Ja. Is we doen ook allemaal gewoon maar iets. Er is geen vaste stappenplan. We maken fouten en dat is oké. En dat lied bevestigt het ook een beetje. I've been wearing my hoops. I've been wearing my big old silver hoops. I've been walking around the house in them, babe. I've been chilling on my couch in them. I'm accenting with socks. I'm accenting with brightly colored socks. I've been putting a show on for me, babe. I'm the only one who knows it. It's whatever we feel. It's whatever we wanna do. It's whatever we feel. It's whatever we wanna do. It's whatever we feel. Whatever we wanna do. It's the thing I wanna do. It's the thing I wanna do. I'm doing it. It's just the thing I wanna do. It's the thing I wanna hit the band. I've been closing up shop. And I've been winning when they say that I would not die. I've been standing up to all of them, babe. I've been answering a call for them. I quit playing them games. You can address me by all three of my names. Cause I'm getting official about it, babe. I've been all kinds of diligent. Now it's just what I feel. It's whatever I wanna do. It's whatever I feel. But I wanna, whatever I wanna do. It's whatever I feel. It's whatever I wanna do. It's whatever I feel. Whatever we wanna do. It's the thing I wanna do. It's the thing I wanna do. I'm doing. Thing I wanna do, I'm doing it. And if you don't agree, I'm gonna keep doing me. Keep doing you though, cause that's important too. It's whatever you feel. No, it's whatever you wanna do. It's whatever you feel. It's whatever you wanna do. It's the thing that you want. I did it, make it to the end. Graduate, get a job without my friends. I get old. Sammy Rae en Friends op NPR Radio 1. Ze zorgen zelf voor het applaus. Whatever we feel, hoorde je. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Aan de lijn heb ik nog steeds Zarissa Winsak. Ze werkt als auteur en is ook verkoper en uitgever van inclusieve kinderproducten. En dat doet ze in haar eigen webshop Cargo Confetti. Ja, bijzondere naam, Zarissa. Hoe ben je daarop gekomen? Ja, dus, toen ik naar België verhuisde, was ik nogal op zoek naar mezelf. Mm-hmm. Zou ik zeggen, in Suriname heb ik gewerkt als journalist. En ik verhuisde naar België. En ja, ik kon niet meteen aan de slag als journalist. En ik heb dan de eerste jaren van alles geprobeerd. Waaronder ook een opleiding branding plannen. En het idee was dan om om mijn bedrijf Cargo Confetti te noemen. Omdat ik dacht, ja, confetti, daar wordt iedereen toch gelukkig van. Uiteindelijk ben ik geen weddingplanner geworden. Nee! Ook wel oké is. Maar ik had de naam al. En ik had toen ook al een domeinnaam al geregistreerd. En ik dacht, ja, als ik het ooit weet, ga ik sowieso iets doen met die naam. En ik ben blij dat ik dat altijd dicht bij mij heb behouden. Want ik vind het nog altijd een heel mooie naam. Ja, oké. Okay. Maar hoe komt een journalist turned weddingplanner turned boekenverkoper? Hoe gaat dat? Unexpected event, zou ik zeggen. In Suriname leerde ik mijn man kennen. Mm-hmm. Die werkte als stagiair bij dezelfde krant waar ik aan de slag was. Bij Avondblad De West. En aan het einde van zijn stage, ik weet ik zelf niet hoe het begon, begonnen we een verkering en dan moest de man meteen weg. En na 2 jaar een lange afstandsrelatie was hem verhuisd naar Suriname. En een jaar later dachten we, oké, we proberen het in België. En ja, dat heeft heel mijn wereldbeeld een beetje veranderd. Want ik was Suriname helemaal gewoon en dan kwam ik terecht in België. Mm. Waar mensen de straat al begonnen over te steken als ik aankwam wandelen. Dus ja, ik moest mijn wereldbeeld bijstellen. En voor mij was dat al zwaar. Maar het moment dat ik moeder werd, is er nog veel meer veranderd. Ook meer angst. En ik dacht, ja, zoals elke moeder dat wel eens heeft, dit wil ik niet voor mijn kinderen. En dat is ook een beetje wat me gedreven heeft om de webshop te starten. Ja, en dat heb je ongeveer 2,5 jaar geleden gedaan. Hoe ben je gegroeid in die tijd? Want je bent dus in corona begonnen. Ja, zoals heel veel mensen zo in de corona zo een passie gevonden. De webshop is gegroeid, maar ik denk dat ik als persoon meer ben gegroeid. Ik vond het in het begin heel moeilijk om mijn mening te delen in België. Gewoon omdat ik gewoon aanvoelde van, ja, dat is moeilijker voor iemand die hier pas aan de slag is als buitenlander. Daar ben ik op persoonlijk vlak gegroeid. Ik merk ook dat ik steviger in mijn schoenen sta. Mm-hmm. En dat mijn stem gehoord wordt. En ik vond het ook enorm belangrijk om ook andere mensen waarvan ik wist dat die onvoldoende in de kijker stonden, een stem mee te geven. Dus ik denk op persoonlijk vlak eerder gegroeid dan het bedrijf is ook gegroeid hoor. Maar ik voel me veel sterker en ik voel me ook helemaal thuis in België. Ja, waardoor is dat gekomen, dat je je nu dus meer thuis voelt? Omdat ik mezelf niet probeer weg te cijferen. Ik had het heel hard in het begin. Gewoon om werk te vinden ging het al moeilijk. Ik heb toen ik aan het begin solliciteerde, werd ik bijvoorbeeld afgewezen omdat ze vonden dat mijn accent te Hollands klonk. Op het moment zelf snapte ik het niet. Ik dacht, ja, dat is toch juist positief. Dus toen ik eindelijk werk vond, dan nam ik een Vlaams accent over, waar mijn familie nu nog altijd van achterover valt. En nu heb ik dat minder. Ik heb zoiets van, neem me zoals ik ben en maakt niet uit van waar ik kom. Ik werk hier net zo hard als iedereen. Dus ik wil ook gehoord worden. Ja, is dat dan ook een van de redenen dat je de winkel gestart bent? Dat je eigenlijk zegt, ja, die dingen die ik heb ervaren, die ik heb meegemaakt, dat gun ik kinderen gewoon niet. Ja, ik vind dat we als ouders, als opvoeders, die het beste voor hebben voor onze kinderen, toch wel de verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat elk kind, elk gezin of iedereen om ons heen toch gelijke kansen krijgt. Maar als de mensen niet helemaal bewust zijn van de onrecht, dan dan verandert er ook niets. Dus daarom kaart ik dit soort thema's ook heel vaak aan. Ja, want wie zijn een beetje de mensen in jouw winkel? Dat zijn ouders, dat zijn opvoeders, dat zijn bibliotheekmedewerkers. Iedereen die bezig is of omringd wordt door kinderen, die komen bij mij terecht. Voor boeken, voor speelgoed, maar ook voor heel veel vragen. En ik probeer het zo gemakkelijk mogelijk te maken. Op mijn website heb ik dan ook een lijst aan artikels geplaatst, een lijst aan links geplaatst over gender, over gesprek over racisme, wow, over validisme. Ook een lijst aan organisaties waar ze terecht kunnen met vragen voor hulp. Ik vond het heel belangrijk dat mensen ergens terecht konden met hun vragen. Want ik kan onmogelijk op alles antwoord geven, omdat ik niet alle kennis beschik. Maar ik kan wel de juiste richting wijzen. Ja, dus jij bent eigenlijk een soort doorgeefluik, zou ik je kunnen noemen. Ja. Het bestaat, maar het moet zichtbaar zijn. Ja, want daar zit hem nu juist. Hè. Men wil wel, maar het begin is altijd moeilijk. En dat is normaal, hè? Maar je moet wel ergens beginnen. Mm-hmm. En een begin kan dus dit soort winkels zijn. Hoe zouden er meer van dit soort winkels kunnen komen in België en Nederland, denk je? Want het is wel dus wel lastig. Ik zou het niet lastig doen. En er zijn meer van dit soort winkels. Ik denk, in Nederland bijvoorbeeld heb je Educulture door John Winsack. Ook een familie van mij die exact dezelfde soort voor representatie zorgt in kinderboeken. En Colored Goodies, die doet ook fantastisch werk als de eerste winkel met afropoppen, ik denk in heel Europa. En in België heb je ook nog een paar andere winkels. En ik merk ook dat er gewoon in de reguliere boekhandels ook enorm veel verandering komt. Maar ja, ik wilde daar niet op terugkomen, maar het wordt wel moeilijk als er in de politiek wordt gedaan alsof het niet normaal is dat we dit soort dat we voor inclusie of meer diversiteit pleiten. Nee, en daarom eigenlijk hoe zichtbaarder we het maken, hoe normaler we het maken, zeg je? Ja, klopt. Ja, we gaan het hier zometeen verder over hebben. Ook over een boek waaraan je hebt meegewerkt. Dat mag je niet zeggen, heet het. Eerst weer muziek. Je wilde graag Amber Mark horen met Worth It. Waarom die? Ja, ik heb het vaak over positieve affirmaties, ook naar mijn eigen kinderen. Om ze een gevoel te geven van trotsheid over hun etniciteit, over hun Surinaamse cultuur. Het is iets dat heel veel ouders van kleur ook gebruiken, positieve affirmaties. Dus ja, dit lied is hem ook echt. Voor mij is dat een positieve affirmatie. Als ik het moeilijk heb, is muziek voor mij medicijn. En Worth It is zo'n lied vol affirmaties voor mij. We gaan er naar luisteren. Heb je ondertussen vragen voor mijn gast, voor Zarissa Windzak? Laat het dan weten in de gratis NPO Radio 1 app. Easier said than done, trying to be the one. It's so hard to not be hard on yourself. How do they all believe? I cannot even see, believe that I had way back when. I know that you get so used to it, always living in regret. Your dreams never left. Shiva in don't think you deserve it, but baby, you are worth it. Just open up the ceiling, come on, let the love in, 'cause baby, you are worth it. Marco op NPO Radio 1 in de nacht van Omroep Zwart. Je hoorde Word It. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Ja, aan de telefoon heb ik nog steeds Zarissa Windzak. Zij is verkoper van inclusief kinderspeelgoed en kinderboeken bij de eigen Cargo Confetti. In Vlaanderen is dat. Maar Zarissa, jij biedt ook zelf inclusieve producten aan. Zo heb je samen met Eva Dierks aan het boek St, dat mag je niet zeggen gewerkt. En dat gaat over de vooroordelen die kinderen kunnen hebben. Aan wat voor vooroordelen moet ik dan denken? Ja, ik heb het boek samen met Eva Dierks en Cato Luijks geschreven. Ja. De vooroordelen die jonge kinderen hebben, het zit zo in de opmerkingen, soms racistisch of seksistisch, die ze maken, de uitspraken die ze maken. Zoals ballet is alleen voor meisjes of jij mag niet meedoen aan dit spel, want je bent te dik, of je kan niet op de wipplank of de trampoline, je bent te dik. Of als ze de opmerkingen die ze maken naar kinderen van kleur, dat ze huidskleur verwarren met hygiëne. Ja. Dus dat zijn dus de vooroordelen die wij te sprake brengen in het boek. En ook wel wat inzichten en onderzoek over delen. Ja. We richten ons dan ook wel echt op een bepaalde leeftijdsgroep, van 0 tot 7 jaar. En dat is vooral omdat die leeftijdsgroep cruciaal blijkt bij de vorming van zowel het zelfbeeld als het wereldbeeld, maar waardoor aans weinig aandacht aan besteed wordt. Omdat ouders nu denken, ja, kinderen zijn op die leeftijd helemaal niet bezig met racisme. Nee, want ze zijn het ook helemaal niet op die leeftijd natuurlijk. Maar ze maken wel die opmerkingen. Ja, en eigenlijk zijn ze dat wel. Want er is wel onderzoek dat kinderen wel heel erg bewust zijn van kleur. Bijvoorbeeld baby's tussen 3 en 9 maanden, die zien echt al verschillen in raciale kenmerken. En vanaf twee jaar beginnen peuters die gebruiken die raciale kenmerken, die etnische raciale kenmerken, om het gedrag van andere mensen te verklaren. En tussen 3 en 6 jaar, dan merk je het ook wel in hun gedrag, dat ze echt wel voorkeur geven. Witte kinderen geven bijvoorbeeld voorkeur aan hun eigen groep. Mm-hmm. En kinderen van kleur die tonen de voorkeur voor hun eigen groep iets minder. Ja, hoe kan dat zij dat minder hebben? Ja, dat speelt een stukje zelfbeeld weer een rol, hè? Ja. Op heel, heel jonge leeftijd. In het boek verwijzen we ook naar een experiment dat in de jaren 40 is gevoerd. Ik weet niet in hoeverre je dat kent, het experiment van de poppentest. Nee, maar vertel wat het was. Dus het is een experiment in de jaren 40 gevoerd door psychologen Kenneth en Mamie Clark, twee psychologen van kleur. En waar trouwens nauwelijks over wordt gesproken. Maar die twee psychologen hebben dan heel veel kleuters twee poppen voorgelegd. Een zwarte pop en een witte pop. En dan hebben ze dan steeds gevraagd, welke pop is het mooist? Welke pop is het liefst? Welke pop... ik denk ook dat ze ook vroegen naar de toekomst. Welke pop gaat directeur worden of juf worden? Ja. En wat dan bleek uit die test is dat al de negatieve kenmerken werden toegewezen aan de zwarte pop. Omdat zelf door de kinderen van kleur, al de negatieve kenmerken wezen ze dan toe aan de zwarte pop. Ja. En dat is dan dat stukje zelfbeeld, hè? Omdat de kinderen zichzelf niet voldoende terugzien. Ja, maar racisme is aangeleerd, niet aangeboren. Hoe kunnen ze dat zo jong al hebben geleerd? Ja, wat we merken is dat ouders, dan als een kind bijvoorbeeld een racistische uitspraak maakt, dan zeggen de ouders, die zal dat wel op school hebben geleerd. En andersom zeggen ze op school, ja, die zal dat wel ergens, ergens thuis hebben opgepikt. Maar wat dus blijkt, is dat kinderen, ja, vooroordelen, dat hebben we allemaal. En kinderen die proberen te categoriseren. En wanneer wij geen antwoorden of uitleg bieden, proberen ze hun eigen conclusies te trekken. En ze imiteren ons ook heel veel. Dus wanneer we het hebben over het belang van sociaal rechtvaardig opvoeden, dan hebben we het vooral en allereerst over bij jezelf beginnen als ouder. Ja, en het boek wat jullie hebben geschreven, dat mag ik niet zeggen, gaat dus ook over hoe je dit bespreekbaar maakt. Hoe doe ik dat? Want boos worden lijkt me niet de juiste optie. Nee, zeker niet. Het is vooral belangrijk om altijd, ik wil niet zeggen emotieloos, maar echt wel nuchter te zijn in de antwoorden dat je aanbiedt. En wat ik als ouder ook heb geleerd, is niet te wachten tot de vragen komen. Zoals we niet verwachten dat kinderen spontaan uit zichzelf gaan leren praten of tellen, is het ook belangrijk dat wij identiteit, diversiteit en ook rechtvaardigheid, wat is eerlijk en wat is niet eerlijk, als gespreksonderwerpen voeren om als basis voor verdiepende gesprekken op latere leeftijd. En hetgeen dat je nog niet weet, wat ook perfect mogelijk is, dat zijn heel veel antwoorden. Zelf gebruik ik kinderboeken als hulpmiddel om zwaardere gesprekken te voeren met mijn kinderen. Het is een heel dankbare aanleiding en sterke hulpmiddel om het te hebben over rechtvaardigheid. Ja, want jouw zoons zijn 3 en 8. Hoe praat je dan met hen? Met mijn jongste heb ik het eerder over huidskleur. Die is 3, dus ik zal niet meteen hebben over racisme. Ja. Maar we kunnen het wel hebben over wat eerlijk is. Is delen, op die leeftijd is delen dan zo echt wel een dingetje. Dus dan hebben we het over wat is eerlijk. Geef je 1 of 2 snoepjes, ga je dat verdelen? Met mijn oudere zoon, die is 8 jaar, dan kan ik wel al verdiepende gesprekken hebben. Het was ja, nu niet meer onlangs, maar met 1 juli, met Kitty Kotti, hebben we dan het gesprek gehad over slavernij. Kitty Kotti wordt niet echt gevierd in België. Maar ik ben wel blij dat het in Nederland en Suriname echt wel herdacht wordt. Dus we hebben toen samen naar een documentaire uit Nederland gekeken. En ook een boekje gelezen op de rug van Biggie Kaiman van Henna Goudzand. Dat ik denk vorig jaar of 2 jaar geleden is uitgegeven. En dan konden we het gesprek voeren over slavernij. En daarop volgend ook over racisme. Ja. Dus ja, ik vind boeken echt wel een heel sterke hulpmiddel daarvoor. En hoe reageert hij daar dan op? Want lijkt me, ik kan me ook voorstellen dat als je 8 bent en inderdaad leest over wat racisme is, dat je daar als 8-jarige een beetje bang van wordt. Ja, en dat probeer ik wel steeds mee te geven. Dat wanneer we die gesprekken voeren, dat we dat nuchter moeten doen en niet een kind angst inboezemen. Het is denk ik als zwarte moeder of ouder van kleur wel heel moeilijk om dit soort gesprekken te voeren als je ook regelmatig racisme of onderdrukking meemaakt. Ik had het zelf ook enorm moeilijk toen mijn kind bijvoorbeeld de eerste keer vroeg van waarom ben jij bruin? Want ik heb een mixkind. Maar ik probeer het nu, zie ik, en in dat opzicht ben ik wel echt gegroeid, het zo nuchter mogelijk uit te leggen. Maar wel te vertellen van er zijn mensen in de wereld die ons ook gewoon anders zien en vanwege onze huidskleur. En dat is spijtig genoeg niet 1 gesprek, maar meerdere gesprekken. Ja, maar die voordelen had jouw zoontje Rin zelf ook, vertel je in het boek. Want hij wil op een gegeven moment een kleurpotlood kiezen. Wat gebeurde daar? Ja. Ja, hij was denk ik 3 jaar en hij vroeg naar het huidskleurpotloodje. Dat heb ik zelf als kind vroeger ook gezegd en dat wordt heel vaak gezegd. Ja. Maar ik was op dat moment wel echt al bezig met zelfbeeld. Dus ik geef hem dan een bruin potloodje, benieuwd naar wat hij zou zeggen. En die zuchten zoals een kleuter dat echt komt doen van nee mama, echt het huidskleurpotlood. En ik zeg ja, maar dit is toch mijn huidskleur. Dus ja, daar begon het gesprek dan ook echt van kijk, dit is mijn huidskleur en dit is jouw huidskleur. En eigenlijk al deze tinten zijn huidskleuren. En wat me dan ook blij maakt is dat de uitgeverijen daar ook volgen, want onlangs is er, dan ga ik een heel klein beetje promo doen, onlangs is er ook een heel mooi kartonnen boek uitgekomen over huidskleur. Het heet Jouw kleur hoort erbij. En dat zijn, ik weet niet hoeveel verschillende huidstinten. En dan kan een kleuter of eender welk kind, er is een vakje in, en dan kan een kleuter aan de hand van al die huidstinten op zoek gaan naar diens eigen huidskleur. Ja. Dus dat vind ik heel mooi. Dat had ik een paar jaar geleden niet. Maar huidskleurpotlood wel. En toen begon het voor ons het gesprek over huidskleur, maar ook over hoe ons gezin samengesteld is. Hij heeft niet 2 zwarte ouders, maar een zwarte moeder en een witte papa. Ja. En hij is mixed. En in het boek hebben we daar ook over hoe het is voor een kind van gemengde afkomst. Of hoe het is om op te groeien, of die een keuze moeten maken. Dat zijn allemaal gesprekken die ik heb wel het geluk dat ik alles wat in het boek staat, dat ik een stukje over ervaring kan spreken, omdat dat niet voor mij ook echt een zoektocht is geweest. Nee, maar jij zegt dus eigenlijk wel tegen ouders, als je daarvan schrikt dat je kind zulke opmerkingen maakt, zoals jij had met je zoontje Rin, probeer het om te zetten in een positief gesprek. Ja. Ja, zeker. Je kunt bijvoorbeeld vragen, en soms is het een vraag om informatie. Soms is het een vraag om bevestiging of nieuwsgierigheid. Wat ik dan meestal voorstel, is dat je dan kan vragen, waarom denk je dat? Of geloof je dat ook? Ja. En kunnen we dat samen opzoeken? Is dat waar? Leg het maar uit, ja. Ja. En En ik probeer daar ook, en in het boek proberen wij alle drie ook echt op te benadrukken dat het ook oké is als je het antwoord niet kent. Want als je kind bijvoorbeeld zou vragen hoe een bepaalde dinosaurus heet, dan weet je ook niet meteen het antwoord, of ik toch niet. En dan ga je het ook samen opzoeken. Dus het is echt wel oké als je op bepaalde vragen geen antwoord weet. Ja, tot slot, jouw zoontjes zijn nu nog jong, ze zijn 3 en 8. Hoop je dat ze jouw missie over gaan nemen als ze ouder zijn? Dat is niet. Mijn hoop is dat hun leven wat makkelijker is dan nu. Niet dat ze het nu zwaar hebben, maar dat de maatschappij ook wel verandert. Ik geloof niet dat alle onrecht de wereld uit zal zijn. Dat is ook niet realistisch. Maar ik hoop wel dat ze het minder zwaar zullen hebben. Sarissa Windzak, verkoper van inclusief speelgoed en maker van onderhands, dat mag je niet zeggen. Ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek. Maar je hebt nog een laatste nummer meegenomen. Hel Bailey wilde je horen. Ja. De nieuwe kleine Zemermin met Part of Your World. Waarom die? Ja, de film en het lied, die heeft een speciaal plekje in mijn hart. Ik denk altijd aan de beelden van heel veel zwarte meisjes die de trailer zagen een paar jaar terug. Hartverwarmend. En ik ben zelf ook dol op zeemerminnen. Dus ja, daar word ik gewoon altijd gelukkig van. Dat is hem. We gaan er naar luisteren. Sarissa, ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd. En ik denk dat je met een ontzettend belangrijke en goede missie bezig bent. Dank je wel. En jouw winkel heet dus Cargo Confetti. Dank je wel, Sarissa. Ja, ook bedankt. Look at this stuff. Isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl who has everything? Look at this trove, treasures untold. How many wonders can one cavern hold? Looking around here, you think, show her, she's got everything. I've got gadgets and gizmos aplenty. I've got who's it's and what's it's galore. You want thingamabobs? I got 20. But who cares? No big deal. I want more. I wanna be where the people are. I wanna see them dancing, walking around on those, what do you call them? Oh, feet. Flipping your fins, you don't get too far. Legs are required for jumping, dancing, strolling along down a, what's that word again? Street. NPO Radio 1. 3 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De BBB maakt vandaag bekend wie de premierskandidaat van de partij wordt. Partijleider Caroline van der Plas wil fractieleider in de Kamer blijven en zei eind juli dat ze in gesprek was met een kandidaat met internationale ervaring. De BBB werd afgelopen voorjaar de grootste partij in de provincies en in de Eerste Kamer, maar ligt nu in de peilingen ver achter op de partij van Omtzigt, PvdA GroenLinks en de VVD. Die laatste partij presenteert vandaag haar verkiezingsprogramma, net als de SP. En de nieuwe CDA-leider Henry Bontebal houdt vandaag zijn eerste speech als lijsttrekker. Hij geeft vanavond in Amersfoort de jaarlijkse Hanni van Leeuwen-lezing. Twee prominente kapitoolbestormers hebben in Amerika lange celstraffen gekregen. Ze zijn veroordeeld tot 17 en 15 jaar cel. Het gaat om leden van de extreemrechtse organisatie Proud Boys. Ze zijn volgens de rechter schuldig aan opruiende samenzwering. Het zijn niet de zwaarste veroordelingen voor de kapitoolbestorming. In mei kreeg de oprichter van een andere extreemrechtse organisatie, de Oath Keepers, 18 jaar cel. VN-topman Guterres probeert de graandeal tussen Rusland en Oekraïne nieuw leven in te blazen. Hij heeft een reeks voorstellen gestuurd aan de Russische minister Lavrov. De inhoud ervan is onbekend. Volgens een Russische diplomaat is het een herhaling van eerdere plannen. Een nieuwe graandeal moet het voor Oekraïne weer mogelijk maken om veilig graan te exporteren over de Zwarte Zee. Sinds de vorige deal afliep, heeft Rusland geregeld Oekraïnse graanvoorraden aangevallen. Het weer. In de zuidelijke helft van het land kan een bui vallen, minima tussen 8 en 14 graden. Overdag veel bewolking, in het noorden ook wat zon en vooral in de zuidelijke helft buien. Het wordt 18 tot 21 graden. In het weekend is het overwegend droog met meer zon en een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Als je net inschakelt, welkom in de nacht van Omroep Zwart. De nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Het afgelopen uur ging ik in gesprek met Sarissa Windzak. Zij is verkoper en uitgever bij Cargo Confetti, een inclusieve speelgoed- en boekenwinkel. En ze is ook zelf auteur van onder andere het boek Dat mag je niet zeggen, over hoe we vooroordelen bij kinderen bespreekbaar maken. Viel je nou midden in dat gesprek of wil je het gewoon nog een keer beluisteren? Dat gesprek vind je na de uitzending terug in je favoriete podcast-app en zoek daarvoor op De Nacht van. Nu is het tijd voor Spoken Word. En onze vaste woordkunstenares Esmee Usmani heeft weer iets voorbereid op maat, natuurlijk. Een hele goede morgen. Mijn naam is Esmee Usmani. En ook deze week heb ik weer als vaste woordkunstenaar van dit programma hier op NPO Radio 1 in het programma De Nacht van Zwart een Spoken Word bijdrage op maat geschreven. Een bijdrage deze week die gaat over alles wat te maken heeft met de uurgast deze week, namelijk Sarissa Windzak. En jullie hoorden al eventjes, zij is de verkoper van inclusief speelgoed en ze schreven ook een boekje over hoe je met kinderen vooroordelen bespreekbaar maakt. Nou, en daarover gaat eigenlijk de spoken word tekst die ik deze week heb geschreven van laten we eens beginnen met het gesprek met elkaar aangaan en op die manier meer begrip voor elkaar te creëren. Een boek vol woorden. Zachtjes gladgestreken met volop ruimte, in keren en hoekjes voor wat daar tussen de regels soms niet gezegd, maar wel wordt bedoeld. Ik ben zo benieuwd. Waar denk je aan? Wat zie je? Zie jij wat ik zie of zie je dat alleen bij mij? De blik die we delen met ogen die spreken, want in deze tijd mogen we delen, maken we de verandering. Dus praat met me. Over alles wat je bijdraagt, over alles wat je gelukkig maakt, over alles wat je raakt en over dat wat jou zo ontzettend mooi anders maakt. Met diversiteit als kracht en inclusie als doel. Met z'n allen voor verandering, niet met het verstand, maar met gevoel. Put a little love in your heart. And the world Annie Lennox op NPO Radio 1. Put a little love in your heart was dit. Moeilijke titel. De nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. Ik heb een aflevering van Docs voor je klaarstaan, een podcast van NTR en VPRO. In deze aflevering volgen we Isha den Blanke tijdens de zoektocht naar zijn ware identiteit. Isha groeide op in Nederland en is maar één keer in Suriname geweest. Maar kijkend naar zijn familie vraagt hij zich af waar zijn wortels eigenlijk liggen. Welke geschiedenis hoort zijn familie toe en is hij wel Surinaams? Isha den Blanke probeert in deze documentaire een antwoord te vinden op deze vragen. En dit doet hij door het portret van zijn oma heen. Hoe dat precies zit, hoor je in Moxie. Je hoort hier een videoopname van mij als kind. Ik ben een jaar of zes. Ik zit op de vloer van de woonkamer, de hond te aaien. En mijn moeder, die test de gloednieuwe videorecorder. Ik zing mee met een cd waarop allerlei vrolijke kinderliedjes in een vreemde taal staan. En ik ben gek op deze cd. Ik moet stoppen dan. De taal waarin de liedjes worden gezongen klinkt ergens wel bekend, maar ik heb nog geen idee wat die woorden precies betekenen. En toch zing ik met ze mee. Fonetisch weliswaar, maar vol overtuiging. Wat zei je net, Wim, over zoomen? Hoe dan? Ik ben Isha den Blanke. En ik ben, naast een heleboel andere dingen, een Surinamer. Een halve Surinamer eigenlijk. Mijn moeder is een Nederlandse en mijn vader komt uit Suriname. Tenminste, hij is een kind van twee Surinamers. Hij is er geboren en hij heeft er de eerste jaren van zijn kindertijd doorgebracht. Maar als peuter is hij al met mijn opa en mijn oma naar Nederland gekomen. En hij groeide hier dus op tussen de Hollanders. En dat merk je, want behalve heel veel lekker kruidig eten en drukke verjaardagen en dus die cd met Surinaamse kinderliedjes was er vroeger bij ons thuis eigenlijk niet heel veel Suriname te bespeuren. Dit is een boodschap speciaal voor Lei en Juna. Ik ga een liedje zingen en dan moeten ze dat oefenen. En als ze bij me komen, dan kunnen we het samen zingen. Toch heb ik altijd een band gevoeld met dat tropische land aan de andere kant van de wereld. Dus ik begin nu met een liedje. Dat gaat over een hondje dat iemand gekocht heeft. En dat hondje, dat luistert niet goed. En die persoon die dat hondje had, die wordt er zo moe van dat hij zegt, ik word er moe van. En dan geef ik over. Dat is vooral te danken aan mijn Surinaamse oma, die er tot op de dag van vandaag werk van maakt om de cultuur aan een nieuwe generatie door te geven. Ze heeft een iets donkerdere huidskleur, een muzikaal accent, een stevige Surinaamse kont, een huis vol met exotische beelden en schilderijen en een repertoire vol kleurrijke liedjes en verhalen. Mi bai wan daguna Saint Helena ataguno wani Jeremy. Mi bai wan daguna abrabrochi ataguno wani Jeremy. Te mi vero, me go jabra. En jabra, dat is dus het Surinaamse woord voor overgeven. Dit jaar werd mijn oma tijdens een typische Surinaamse samenkomst met familie en muziek en letterlijk kilo's pom met rijst, 80. Ik besefte weer eens, tussen al die verre neven en nichten en ooms en tantes, hoe zij het verzamelpunt vormt van alles wat ik Surinaams noem. Ik denk niet dat die kant van de familie zonder haar ooit nog op deze manier bij elkaar zal komen. Met haar zal veel van wat ik Suriname noem verloren gaan. En ik ben bang dat ik zonder mijn oma als gids het Surinaamse liedje toch vooral fonetisch mee zal blijven zingen. Zonder echt te weten wat het daadwerkelijk betekent om Surinaams te zijn. Nou, en dat, lieve luisteraar, brengt ons bij de existentiële vraag die de aanleiding vormt voor deze auditieve zoektocht. Het is een vraag waarmee ieder mens vroeg of laat wordt geconfronteerd. Wat maakt mij tot wie ik ben? En in dit geval specifieker, wat maakt mij een Surinamer? Kan ik mijn niet-Nederlandse afkomst met schoon geweten als een sieraad blijven uitdragen? Of zal blijken dat ik me een schat heb toegeëigend die nooit aan mij heeft toebehoord? Je luistert naar Moxie, mengelmoes in het Surinaams. Waarin ik mijn vraag stel aan de enige autoriteit op dit gebied die ik kan bedenken. Mijn lieve, slimme en vooral Surinaamse oma, Jane Frances de Miranda. Maar voordat ik naar mijn oma ga, doe ik eerst een vooronderzoekje met hulp van een soort controlegroep. Hey. Hallo. Even Surinaams, even Nederlands, dezelfde opvoeding en dezelfde Surinaamse oma. Hey, baby. Hey, sissa. Hey. Mijn grote zussen, Malou. Hoi, sorry, ik zag dat je belde, maar ik zat net eventjes iets achter op mijn telefoon, dus ik dacht, wees ook terug. En Coco den Blanke. Alles goed, ben ik gelegen? Ja, zeer gelegen. Ja, ik wilde eventjes met je bellen. Ja. Dus ik had je natuurlijk even vooraf geappt. Ik weet niet of je erover hebt nagedacht. Maar de vraag is eigenlijk gewoon... vind jij jezelf een Surinamer? Malou? Ja, ik denk eigenlijk... Ik weet niet zo goed hoe dat voelt. Maar eigenlijk nooit echt bewust. Eigenlijk nooit. Eigenlijk nooit. Dus je voelt je gewoon een Nederlander dan? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Nou, ik denk wel dat we... veel mee hebben gekregen van de Surinaamse cultuur. Bijvoorbeeld op verjaardagen en natuurlijk met onze familie. Maar in ons dagelijks leven zat dat er heel weinig in, vind ik. Het is voor mij inderdaad meer een feit dan iets wat ik voel. Waar ik heel bewust van ben. Coco steekt het een beetje anders in. Ja. Ja. Het is onderdeel van identiteit. Ik denk als ik een percentage zou zeggen, zou ik zeggen een soort van 15 tot 20. Zoiets. Het is wel waar dat ik me voornamelijk... Ja, ik weet niet, gewoon waar ik ben opgegroeid. Waar ik mijn schoolonderwijs heb gehad. Waar ik mijn clubjes heb gedaan. Dus gewoon mijn hele leven heeft zich afgespeeld in een koud... Van nou, koud. Het is natuurlijk, we hebben wel zomer, maar gewoon een fris landje. En ik voel me voornamelijk gevormd door die educatie eigenlijk. En die achternaam doet dus ook wat voor jou? Ja, dat blanke, ja. Dat, ik heb er altijd een probleempje mee. Probleempje. Ja, het klinkt gewoon heel kolonialistisch voor mij, de blanke. Maar je bent toch een beetje bruin, je komt uit Suriname, maar ik heet de blanke. Ja, die achternaam van ons, dat vraagt om nog wat uitleg. We dragen de achternaam van onze opa, Ton den Blanke. Toen hij als een jonge militair in Suriname gestationeerd was, werd hij niet alleen hals over kop verliefd op mijn oma, maar ook op haar jonge zoontje, mijn vader. Verwekt door een Surinamer die niet in beeld was. En mijn opa Ton heeft mijn vader toen erkend als zijn eigen zoon en gaf zo zijn achternaam door, den Blanke dus. En niet Limapo, zoals de biologische vader van mijn vader heette. Maar ondanks die witte omgeving en een blanke achternaam ziet Coco zichzelf toch niet als volledig Nederlands. Mijn eerste gedachte is dat het ook komt doordat vaak mensen vragen waar ik vandaan kom. En dat ze proberen te plaatsen waar mijn etnische facial vormen zeg maar, vandaan komen. En mijn huidskleur en dat soort dingen. En dat ik dan dus vrij vaak uitleg dat mijn vader uit Suriname komt. Malou heeft eenzelfde soort ervaring met die vraag. Ik heb die vraag wel heel veel gehad in mijn leven. Waar kom je vandaan? Nee, waar kom je echt vandaan? Terwijl je zou zeggen dat als je zo vaak die vraag krijgt, dat je misschien wel meer gaat voelen dat je dus ook ergens anders vandaan komt. Nou, ik denk dat je gewoon juist meer voelt dat je niet helemaal hier vandaan komt. Maar waar je dan wel vandaan komt, dat verandert toch niet? Ja, grappig. Ik heb die vraag dan weer nauwelijks gekregen, omdat ik zo ontzettend Nederlands lijk. Ja, misschien omdat je toch een tintje lichter bent dan ik. Door mijn dominante Hollandse omgeving en huidskleur is er aan mijn oppervlakte weinig Surinaams te herkennen. Bovendien, als ik mijn zussen mag geloven, heeft al dat gepraat over huidskleur eigenlijk vooral een vervreemdend effect. Maar wat als we naar binnen kijken? Treffen we daar dan iets Surinaams aan? Wat vond je dan wel Surinaams bij ons thuis? Dat we af en toe Surinaams aten. Ja, dus in het eten. En ja, ik zit te denken, misschien ook in de muziek die er thuis werd gedraaid. Mm-hmm. de feestjes ook, de mensen die dansten, de muziek, samen eten, grapjes maken, veel humor. Ja, bewegingen, gewoon dans. Als ze dan zo'n cirkel maakten tijdens die feestjes en iedereen ging één voor één in het midden dansen. En dan voel je gewoon dat daar cultuur in zit van delen samen, beweging delen, eten delen, grapjes, familie. Kijk eens aan. Iets wat lijkt op consensus. Eten, muziek en gezelligheid. We wijzen alle drie intuïtief naar hetzelfde. Dat noemen we Surinaams. Ik bedoel misschien meer bij mezelf dat ik een ongemak voel bij... Vraag me wat Surinaams is en dan ja, heb ik het antwoord nog maar nauwelijks. En dat blijft dan een beetje hangen op ja, eten, muziek. Ja, ik voel ook hoe als ik ermee bezig ben... dat ik dat ontzettend hier vanuit Nederland aan het doen ben. Ja. Ik besef dat ik eigenlijk heel weinig weet van... Ja, precies. Van ja. Dat land en die cultuur. Ja, logisch toch. Ik bedoel, we zijn er één keer een paar weken geweest. Dat zit. Verder zijn we gewoon opgegroeid in een hele Nederlandse omgeving. Kun je jezelf serieus een Surinamer noemen... als een zelfonderzoek je niet heel veel verder brengt... dan lekker eten en leuk dansen? Opvallend genoeg is Coco wat minder kritisch over ons recht van spreken. Ik zat een keer in een discotheek in Parijs met Lara. En toen gingen ze ook zo'n cirkel maken. En toen liep ik zo naar het midden om te gaan dansen. En Lara trok me echt zo terug van... ga jezelf niet belachelijk maken, alsjeblieft. En zij had echt zoiets van... dit is the place for black people to... weet je wel, om echt te gaan dansen. En wij horen daar niet bij. Maar ik voelde blijkbaar dat ik daarbij hoorde. Misschien mezelf echt compleet overschat. Maar... ik voel me wel op mijn gemak met bewegen, dansen, dat soort dingen. Ja, er zit natuurlijk ook een beetje een... tenminste bij mij, al helemaal nu ik er zo mee bezig ben... ja, een lichte vorm van imposter syndrome. Dat ik dan zo meteen deze docu af heb en de wereld in slingeren... en dat er Surinamers naar mij gaan mailen of berichten sturen zeggen... joh, wat doe je? Je hebt geen idee waar je het over hebt, gast. Ga terug naar je kampje of zo. Er zit natuurlijk een soort angst in om niet... wat ik mijn hele leven toch al een beetje mezelf wijs maak... dat ik er wel echt wel een beetje bij hoor... dat die mensen tegen mij zeggen, nou, nee hoor. Ik zie er niet Surinaams uit en ik ben er niet geboren en getogen. En de Surinaamse cultuur die is doorgecijpeld in onze opvoeding... is lastig aanwijsbaar. Wat het gesprek met Coco en Malou vooral blootlegt... is dat we graag deel zouden zijn van die cultuur... maar dat we gewoonweg niet zo goed weten hoe. Gelukkig wordt er aan een mens niet alleen cultuur, maar ook DNA doorgegeven. Is het voor jou nog relevant waar wij vandaan komen? Onze voorouders, hun verhalen, hun reizen en hun bloed? Ja, ik vind het echt heel fijn om verhalen te horen, beelden ook. Gewoon kleine delen die de puzzel levender maken. Het voelt misschien als iets wat toch verlaten is of zo. Of wat ik toch... ja, wat vraagt om teruggevonden te worden. Maar ja, misschien zit er toch een emotie in van... maar nu nog niet. En dus dan daardoor voelt het toch een beetje... misschien toch een beetje triest of zo. Ik beschouw het denk ik wel als een soort rijkdom... dat ik in mijn familiegeschiedenis... veel verschillende soorten mensen en culturen en ideeën heb. En daar ben ik denk ik wel trots op. Dat een rijke geschiedenis is bij elkaar. Dat is niet iets wat ik heb gedaan, maar ja. Ik vind dat wel bijzonder dat dat... misschien op een bepaalde manier in mij voortleven. En ken jij die verhalen ook? Daar heeft oma wel veel over verteld, toch? Over onze voorouders. Kom op, een beetje harder duwen. Right. Ik ben binnen, hoor. Tijd om die wortels op te graven, dus. Op naar oma. Andere deur. God, dan kom je hier zo vaak en dan weet je nog steeds niet. Heb je gerend van het station? Ik heb niet gerend. Nee, ik heb best wel rustig gelopen. Hoi, Omi. Namaskar. Kom binnen. Ik heb de boel maar gewoon meteen aangezet. Waarom? Nou, dan kun je me binnen horen komen. Wat interessant. Leuk, hè? Ja. Nu is het wel goed om hier even een kleine disclaimer in te voegen voor degene onder ons met gevoelige oren. We zijn op bezoek bij een Surinaamse oma. Dus dat betekent een gegarandeerde aanwezigheid van een boel eten en drinken. Hoe gaat het hier? Er wordt hier en daar dus met volle mond gepraat. Was je aan het koken? Nee, ik ben net klaar met de voorbereiding. Oh, oké. Okay. Ik was een boterham aan het eten en ik was vergeten om te eten. Oh, shit. Maar dat komt dan weer voor. Nou, daarover gesproken, ik ben ook vergeten te eten. Dus? Er is van alles te eten, hoor. Nou, dat hoopte ik al. Ja, dat hoopte je al, hè. Zet even je... Als ik en mijn zussen vroeger bij oma en opa logeerden, dan vertelden ze ons voor het slapen gaan altijd in geuren en kleuren over haar jeugd in de tropen. En ik merk, vooral sinds opa overleden is, dat ze er extra werk van maakt om de verhalen van de familie in leven te houden. Ja, ik heb het altijd heel belangrijk gevonden om dat door te geven. Ik bedoel, als je niet weet waar je vandaan komt, is het vaak moeilijk te bepalen waar je naartoe wil. We kletsen al snel over de kenmerken van de cultuur en wat precies die aantrekkingskracht is die maakt dat ik er zo graag onderdeel van wil zijn. En wat heel grappig is, dat de zonder uitzondering de Nederlanders die met een Surinamer trouwen of samenleven of wat dan ook, gaan zich altijd meer Surinaams gedragen dan Nederlands. Hoe ziet dat eruit, je Surinaams gedragen? Ik denk dat mijn moeder bijvoorbeeld een goed voorbeeld is. Ja, ik kan me herinneren hoe het met je moeder was in het begin. We gingen naar een Surinaams feest en je vader was aan het dansen. Want ik had mijn zoons leren Surinaams leren dansen. Dus het was Surinaams feest. Je vader danste met iedereen en alles. En je moeder zat heel sip te kijken. En toen zegt mijn moeder zegt tegen haar, Gonnie, wat is er? Ben je verdrietig? Ja, Wim danst de hele avond met Anne. Ze zegt mijn moeder, ja, maar jij kan deze dansen. Nee, nou zegt mijn moeder, ik heb het ook moeten leren. Hè? Dus er is maar één oplossing, je moet het leren. Dan danst hij met jou. Nou, die zijn naar dansles gegaan samen. En jouw moeder, die danst toch fantastisch? En volgens mij werd ze er zelf ook heel blij van. En dat gebeurt met iedereen. Toen ook een hele hoop Surinaamse dingen overgenomen. De manier van doen, de gastvrijheid natuurlijk ook. Dan kwam hij thuis en dan zei hij, die komt straks eten. Hoezo? Ja, we hebben altijd genoeg eten. Surinaams, hè? Al die feesten die we altijd gaven. Echt wel Surinaams. Nederlanders doen dat niet. Zulke grote feesten. Met zoveel mensen. En zoveel eten. En bands om te komen dansen en zo. Want ik denk dat we wel minstens 10 keer een echt groot feest hebben gegeven. En daarnaast waren verjaardagen altijd. Ik stond vaak, met de verjaardag stond ik te koken de hele week. En dan kwamen er 50 of 60 mensen. Dat is Surinaams. Nederlanders kunnen dus versurinaamsen. En andersom, Surinamers als mijn vader kunnen vernederlandsen. Ook oma merkt dat sommige Surinaamse trekjes naar de achtergrond kunnen verdwijnen, totdat een andere Surinamer ze weer in haar naar boven haalt. Als Mariska hier is, verval ik wel heel erg weer in Surinaamse dingen met haar samen. Op jouw verjaardag stonden jullie natuurlijk met z'n tweeën. Wat waren jullie eigenlijk aan het doen? Je waren Awassa. Awassa? Wapperen? Nee, is een soort Bosnië gedanst. Oh. Jullie waren aan het wapperen. Ja, dat hoort erbij. En Gerda natuurlijk ook. Hè? Ja. Ik heb dus ook een Surinaamse vriendin die hier woont. We hebben toch met elkaar ook dingen waarom we lachen die mensen hier eigenlijk niet echt helemaal goed begrijpen. Ik heb zelf vaak het idee gehad dat zoiets, zij het in mindere mate, ook bij mij gebeurt als ik me tussen Surinamers bevind. Maar voor hetzelfde geld zit dat allemaal in mijn hoofd. Dus met een bordje eten voor onze neus en een ventilator op onze gezichten besluit ik de vraag maar gewoon op tafel te gooien. Vind je mij een Surinamer? Ik denk dat als je afstand van mensen die heel lang in Suriname hebben gewoond en je voelt je daaraan verwant, dat je ook een Surinamer bent. Zo bekijk ik het. Maar je wil namelijk kiezen. Dat je banden hebt met Suriname, die je niet wil vergeten. En dat je daar trots op bent. Oma schenkt een glaasje wijn in, trekt een stapel papieren uit een doos, opent een fotoalbum op haar iPad En we volgen de takken van mijn voorouders terug tot waar de stam zich wortelt in de vruchtbare Surinaamse bodem. We beginnen bij de kant van mijn oma's moeder. Mijn overgrootoma, Willy Hagen. Dit heb je wel eens gezien, hè? De stamboom van mijn moeder. Ja. Heb je ook, weet je ook hoe je het moet lezen? Van binnen naar buiten, toch? Hier staat Frans Hagen, maar daar had net zo goed Willy Hagen kunnen staan. Want het is dus de broer van mijn moeder, dus het is ook mijn moeders stamboom. En dan heb je dus hier de familie Hagen, dat is dus ook de familie van mijn moeder. Dus van haar vader, die daar boven staat. Links daar, ja, dat is mijn oma en mijn opa. Dat is dus allemaal Noord-Nederland. Nou, haar moeder was dus Flora Melanie Flor. F-L-O-H-R. En dat is dus een Duitse naam. Maar er staat wel Nederlands-Indië achter. Ja, omdat zij geboren is in Nederlands-Indië. En haar ouders? Haar ouders waren Robert Floor en een Chinese vrouw, waar ik ook een foto heb, Tuan Yolim. En dat zijn die ouders van die Tuan Yolim en daar stopt het. Meer dan dat weten we niet. Ik kwam uit China. Hier heb je dus weer een Floor, dat is de vader van deze. En die was getrouwd met een Javaanse prinses. Raden Suchi. Raden betekent prinses. En dan heb je hier weer Floor. Zie je hier? Ja. En die was getrouwd met een Anna Concordia. En diens familie, dat waren Fransen, die heet Hamar de la Bretonnière. Heb ik opgezocht op Google, dat is Franse landadel. Hm. En Floor, die komt van de Lüneburger Heide, dat is dus deze, Zacharias Floor. Daar heb ik een keer het verhaal van gestuurd, dat hij was gevlucht uit Duitsland omdat hij een meerdere had doodgeschoten in een duel. Oh ja. Kijk, dat ding is een beetje moeilijk te lezen, maar ja. Hier hebben we het over de over 1770. Dus deze stamboom gaat terug tot het begin van de 18e eeuw eigenlijk. Ja. Dus dit stukje moet je... Maar dit stuk is ook van mij, maar dat is niet het Indische gedeelte. Dit is het Nederlandse gedeelte. Oh ja. Zie je? Geertje. Roos, ja, Cornelis Wit. De Pijper. De Pijper, de Nichtenvecht. Dus. Een Duitser vlucht naar Nederlands-Indië. Ja. Trouwt daar met een andere Duitse. Ja. Die krijgen een zoon. Ja. Met nog een Duitse achternaam. Die trouwt met een Franse. Ja. Franse adel? Ja. Nou, landadel. Oh, landadel. Geen belangrijke adel. Ja, we zeggen gewoon adel. Nee. En, dus die trouwen met de Franse landadel. Ja. Die krijgen een zoon. Ja. Die trouwt met een Javaanse prinses. Ja. Die krijgen een zoon. Ja. En die trouwt met een Chinese. Chinese vrouw. Die krijgen een dochter. Floor Melanie, ja. En die trouwt met een Hollander. Hollander. En... Daar komt jouw moeder... En dat is mijn moeder, Willy Hagen. Ja. En die trouwt met een Surinamer. Ja. En die van mijn vaderskant, die gaat veel verder terug. Via oma Willy komen dus al verschillende Europese, Chinese en Indonesische bloedlijnen samen in mijn oma. En oma's vader, Wim de Miranda, neemt weer zijn eigen mengelmoesje mee. En dat weten we omdat een nicht van oma, Jetty de Miranda... de hele stamboom heeft uitgeplozen tot aan de allereerste de Miranda's in Suriname. Daar staat al geboren rond 1600. Mm-hmm. Waarschijnlijk in Spanje. Ja, kan ook in Portugal zijn geweest, weet je niet. Ja, want jij vermoedt dat de Miranda Portugees-Joods is, niet Spaans. Ja, mijn weet je, ze zaten in dat gebied... De grens van Portugal en Spanje. Je weet dat daar is een stad dus die Miranda heet. En daar hebben ze dus... Hun Joodse naam hebben ze dus min of meer afgeworpen. Mm. En hebben ze de naam van die stad aangenomen. Ja. Als achternaam. In die tijd vluchtten er veel Joden... vanuit het strikt katholieke Spanje en Portugal... naar het meer tolerante Nederland. En we vermoeden dan ook dat de Miranda-familie... vanuit daar met een nieuwe achternaam... de overtocht heeft gewaagd naar de Nederlandse kolonie, Suriname. In Suriname trouwen een aantal de Miranda's met ex-slavinnen, waardoor er Afrikaans bloed wordt toegevoegd aan de Portugees-Joodse stamboom. En dan duikt er een generatie op met 7 kinderen die allemaal zijn vernoemd naar machtige historische figuren zoals Ahmed en Laudomia en Julius Caesar. En dus ook opa van mijn oma, Henry. En via zijn vrouw wordt er een nieuwe kleur aan de mengelmoes toegevoegd. Het zijn de Indianen waar wij van afstammen. Dit zijn Surinaamse inheemse. Ja. Dus Zuid-Amerikanen. Ja. He, maar dit bloed heb jij ook in je. En waar komen deze mensen mijn bloedlijn in? Van mijn vaders kant. Dit is mijn oma. Was kwart Indiaans. Ja, oma Jacqueline? Ja. Was kwart Indiaans. Maar misschien meer, want misschien was haar vader ook iets met Indiaans. Dat weet ik dus niet. En dat was die vrouw die we net zagen op de foto ook? Die was half Indiaans. Frances Jean. Ja. Die was half Indiaans. En haar dochter is met jouw opa getrouwd? Ja. Jacques. Ja. Jacques Theodore. En dit is mijn oma. En dit is haar moeder naar wie ik ben vernoemd. Die was dus half Indiaans, half Schots. En zij heette Frances Jean. En mijn vader was dol op zijn oma en heeft mij dus vernoemd. Dus ik heet Jean Frances. Maar als zij rond die tijd een foto kunnen laten maken... Ja. Dan ben je ook redelijk wel gesteld, toch? Dit is gemaakt. Niet lang nadat de slavernij was afgeschaft. Dus je ziet dat toen... Dus voor mijn familie was het eigenlijk al heel lang voorbij... Wat niet wil zeggen dat ik het niet veroordeel... of dat ik niet weet dat een gedeelte oorspronkelijk uit Afrika komt. Dat weet ik allemaal, maar ik weet niet waar. Nee. In mijn oma komt er zo Europees, Indonesisch en Chinees bloed... samen met Portugees-Joods, Surinaams-inheems, Afrikaans en Brits bloed. Nou, Henry krijgt ook weer 7 kinderen, waaronder dus de vader van mijn oma, Wim... En die generatie krijgt ook weer 7 kinderen, waaronder dus mijn oma Jane. Die generatie krijgt ook weer kinderen, waaronder mijn eigen vader. En die generatie krijgt ook weer kinderen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja, dus Jetty omschrijft ook in die introductiebrief. Ik wilde een stamboom maken, maar ik kwam er al gauw achter... dat ik met een stam oerwoud te maken heb. Want er zijn dus ook al best wel wat de Miranda's verloren geraakt. Als in de naam... Ja, ja. Dat ze trouwden met anderen, zoals bijvoorbeeld nu Den Blanke. Ja. Maar dat betekent dus wel dat we inmiddels flink verdund zijn. Ja. Maar volgens Jetty's wet blijft iedereen die een afstammeling is van een Miranda, blijft een de Miranda. Uiteraard. Teno not no no chechi mi lobi desotranga e mi ati mi desari fai etergi mi solanga fusa adevano. En zo krijgt voor mijn ogen een imposante stamboomvorm die tot ver buiten de Surinaamse grenzen over de wereld heen reikt. Oma vertelt tragische verhalen over vervolgde en vermoorde familieleden in Indonesië. Maar ook over dokters en notarissen en apothekers en rietdakdekkers en piloten en advocaten en fotomodellen en een paar boeven waar niemand nog over spreekt. Ze vertelt over een illuster bakje met de recepten van oma Willy... waar mijn vader en mijn tante ooit om zullen vechten. En ze vertelt hoe opa Wim als een dorpsgastheer... royalty en sterren in hun huis in Mungo welkom heette. En ze vertelt over hoe zij en opa Ton een leven opbouwden in Nederland. En hoe ze na hard werken konden genieten van wereldreizen... en de allerliefste kleinkinderen op aarde. En we eten en we drinken en we lachen. En oma vertelt en ik luister... Zoals we dat deden voor het slapen gaan, toen we bij haar bleven logeren. Mateno, not no no chenchi. Mil obitan sotrana. zafiri. All'omi di mezzari, natrudu fai all'omi. Nou, geloof dat we het nu hebben gehad. Leuk? Ja, interessant. Ja, ik dacht, vind je vast leuk, al die foto's. Het geeft ook wel een beter beeld van bijvoorbeeld zo'n stamboom. Ja, dat klopt, ja. Ik vind het gewoon leuk om, om terug te gaan in de tijd, te weten waar je vandaan komt. Wat je voorouders allemaal hebben moeten doen om op dit punt te komen. En dat vind ik knap. Maar goed, dus wat je vraagt, vind je het leuk? Kijk, als het gaat over Surinamer zijn, dat ik dan nu zie dat, dat dus de eerste de Miranda al in, laten we zeggen, begin 1600 al naar Suriname is gegaan. En er zit dus, als ik je goed begrijp, ondertussen ook wel veel weer vertrekken uit Suriname en terugkomen en vertrekken en terugkomen. Nou, het grootste gedeelte is vertrokken, hoor. Er zijn er nog maar weinig die daar wonen. Ja. Maar dat is wel een goede reden om wel te zeggen. Nou ja, dat is toch overduidelijk. Ondanks dat het overal vandaan komt en weer er naartoe vertrekt. Dat is wel een goede reden om het wel Surinamerschap te noemen of zo. Ja, uiteraard. Dus er is daar blijkbaar een stukje land ergens in Zuid-Amerika waar iedereen altijd weer naar terug kan. Of voor even, of voor een tijdje, of voor altijd. Maar ook weer makkelijk kan vertrekken. Misschien ook omdat er in dat bloed zoveel reisdrang en ontdekkingsdrang en vermengingsdrang zit. Ja, dus je kan naar de andere kant van de wereld en daar kun je met een lokale trouwen. Of je kan met de Javaanse prinses trouwen. Je kan alles. Chinese. Ja. Je kan als Javaanse Nederlander verhuizen naar Suriname en je daar thuis voelen. Ja. Als ik wil weten, ben ik een Surinamer of wat maakt mij een Surinamer, dan moet je dus natuurlijk een beetje definiëren wat dat betekent. Wat Suriname is en wat het betekent om een Surinamer te zijn. Hoe meer wij met elkaar erover praten, hoe meer ik besef dat die definitie vooral, het wordt dus vooral gedefinieerd door diversiteit. Het is eigenlijk niet mogelijk om een eenduidige definitie van een Surinamer te geven, omdat hij juist gedefinieerd wordt door zijn diversiteit, ja, of zo. Ik heb bloed van praktisch de hele wereld helemaal. Ja, dus je daar bent... Daar word je sterk van. Voor het gemak zeggen we, je bent een Surinamer. Ja, maar dat ben ik niet echt. Nee. Ik heb er gewoond. Maar ik heb ook nooit een Surinaams paspoort gehad. Maar ik voel, het voelt aan alsof ik Surinaamse ben. Maar in wezen ben ik gewoon van de hele wereld. Ik ging op zoek naar wat mij een Surinamer maakt en of ik die titel gewetensvol kan blijven uitdragen. Nu ik weet welk bloed er allemaal door mijn aderen stroomt, en dan heb ik nog de hele Limapo-tak buiten beschouwing gelaten, besef ik, bovenal ben ik een moxie. Een smeltkroes van een rijke culturele en genetische geschiedenis, en dat het verleden hoort hoe dan ook bij mij, maakt mij tot wie ik ben. En daar ben ik trots op. Want het zijn allemaal mensen geweest die in het verleden dat zijn gaan zoeken naar een beter leven. Of soms gevlucht zijn omdat ze iets hebben gedaan wat niet moest. En toen gevlucht zijn, maar ze hebben overal waar ze terecht kwamen, hebben ze hun best gedaan. En hebben ze geprobeerd een beter leven voor hun kinderen te maken. En dat is gelukt. En dan blijven hangen in 150 of 200 of 300 jaar geleden vind ik zo zinloos. Het gaat om de toekomst. Het gaat niet om het verleden. Ja, dus het gaat een beetje over je erfenis of zo, toch? Dus wat beschouw je als je erfenis van je voorouders, maar ook welke erfenis laat je zelf achter aan je kinderen en kleinkinderen? Absoluut. Ja. Nou ja, kijk, wat je achter kan laten is liefde. Ja. Je kan van ze houden. En ze duidelijk maken dat je van ze houdt. En dat kunnen zij ook weer overdragen. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Mijn mooie, sweetie, Fusabi peyuego, yumusabi peyukomapo. If you want sabi peyugo, imsabi peyukomapo. Oké. Okay. If you want sabi peyugo, imsabi peyukomapo. Om te weten waar je naartoe gaat, moet je weten waar je vandaan komt. Oké, okay, oom. Heb je al je spulletjes aan, schatje? Nee, dankjewel. Dan liever. En, heel fijn om hier te hebben, hoor. Ja, over jou? Nou, en wat denk je dat ik van jou doe? Oh. Ik ben dol op je. Al vanaf heel klein. Je was zo schattig. Die dikke lippen. Zo schattig. Ik ga deze weer even uitzetten. Je vader helpt. Elkaar bij Omroep Zwart. En dan keep it back voor jou. Keep it back in the day. We don't keep it going. I'd like to dedicate this song. Well, first let me explain it. When coming over to America, we had to change a lot of things. But we didn't give nobody permission. Erica Badu was dat op NPO Radio 1 met haar live versie van Boogie Nights All Night. En daarvoor hoorde je de podcast Moxie, een product van Isha den Blanke voor de VPRO en NTR. Meer bijzondere audiodocumentaires vind je in je favoriete podcast-app. Zoek daarvoor op Docs. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. We hebben allemaal wel vragen die opeens in ons opkomen, die ook niet zomaar te googelen zijn. Maar wat moet je dan doen? Ja, dan bericht je de makers van Alledaagse Vragen gewoon. En vandaag gaat de vraag over bier. Dit is een podcast van NPO Luister en BNN Vara. Hoi hoi, dit is een vraag van Marijn uit Engeland. Het is nu een vrijdagavond, het is mijn verjaardag, ik zit aan een biertje. En ik zit zo te denken, waarom is bier zoveel lekkerder als het koud is? Alledaagse Vragen. NPO Luister. Marijn uit het Engelse Bristol, dankjewel voor je vraag en nog gefeliciteerd natuurlijk. Ja, Rosa, deze aflevering verschijnt op donderdag en dat is toch wel de dag dat wij bij BNNVARA regelmatig een pilsje drinken. Zeker, wij doen de donderdagmiddagborrel in plaats van de vrijdagmiddagborrel. Heerlijk, ja, ik ben al een tijdje niet geweest. Ik moet nodig weer even aanschuiven. Deze donderdag. Deze donderdag. Open bar. Oh ja, dat is ook zo. Ja. Ik moet wel komen. Je moet. Ik hoop wel dat die biertjes dan goed koud zijn trouwens. Dat hoop ik ook. Want een lauw biertje is, ja, dat is toch niks. Behalve bij het atten, toen ik nog studeerde, dan kon je altijd beter een lauw biertje drinken dan zo'n ijskoude kletsen. Dat is wel waar, want anders ga je ook heel erg boeren. Klopt. Maar ik moet zeggen, op festivals drink ik geen bier meer, omdat ik het, als het lauw is, ik vind dat niet lekker. Nee, nou, in deze aflevering gaan we uitzoeken waarom je dat niet lekker vindt met zo'n temperatuur. En voor een antwoord belde ik met chefkok Pierre Wind, een echte smaakkenner. En hij kon ook uitleggen hoe het nou kan dat bier, maar bijvoorbeeld ook witte wijn, beter smaakt als het koud is. Nou, het antwoord is heel simpel en het heeft zeker ook een diepliggende antwoord. Maar het eerste simpele antwoord is, als het warm is, heeft het meer smaak. Dus als iets kouder is, dan is de smaak dus minder. En daardoor de frissigheid van de kou en dus de minder heftige, bittere smaak of met witte wijn, en het ligt ook welke witte wijn, die krijgt gewoon minder smaak bij koud. Dus dan is het, die producten zijn dan een stuk lekkerder. Jij kijkt verward, Roos, hè? Ik ben in shock. Omdat het eigenlijk zo tegenstrijdig is. We willen altijd producten met veel smaak, maar dan drinken we het koud zodat er toch minder smaak aan zit. Ja, maar eigenlijk, bier is dus hartstikke bitter. Ja. Dus omdat het dan koud is, proef je die bitterheid minder en vinden we het lekkerder. Begrijpelijk. Ja, op zich best logisch, toch? Het is ook logisch. Ik was gewoon in shock. Ja, en dit verklaart bijvoorbeeld ook waarom we rode wijn dan liever warmer drinken. Omdat je dan meer die smaak proeft. Ja, het is een volle wijn vaak, een rode wijn. En natuurlijk een Chardonnay is ook voller dan natuurlijk een Pinot Grigio. En een Pinot Grigio, die drink je veel kouder dan een Chardonnay. Nou, kijk, dus ik snap je het. Je bent al een echte expert. Hey. Wat ook nog eventjes moeten noemen is dat het ook met gewenning te maken heeft. Nou ja, een biertje drinken we vaak koud. Mm. Dus daardoor beleven we het ook wat anders, omdat we het eenmaal gewend zijn. En nog eventjes terug naar hoe kou en warmte werkt bij het proeven. Bij voedsel met een koude temperatuur proef je dus minder. En dat komt door de smaakpapillen die in onze tong zitten. Die sturen namelijk een signaal van de smaak naar onze hersenen. En je moet het zo voor je zien. Eigenlijk is zo'n smaakpapil een poort die wijder open gaat wanneer het warm is. En wat dicht blijft als het koud is. Dus dan heb je minder signalen van de smaak bij kou naar je hersenen. Wow, ik ben helemaal flabbergasted hierdoor. Ja. Overigens is het wel zo dat het niet voor alle smaken geldt. Zuur en zout die zijn bijvoorbeeld als basissmaken niet gevoelig voor warmteverschillen. Oké, nu begrijp ik wel waarom ik ijskoffie veel lekkerder vind dan gewone koffie. Ja, omdat het minder bitter is. Ja, als we het dan toch hebben over bier. Ik zal het heel interessant doen over de wijnen. Maar je hebt natuurlijk bij bier heb je trippels. Die zijn allemaal ook zwaarder van smaak. Die moet je ook warmer drinken dan een gewoon pilsje. Ja, omdat het dan beter tot z'n recht komt. Ja. Dus, Marijn, vandaag zochten we voor je uit hoe het kan dat een biertje beter smaakt als die koud is. En dat komt simpelweg omdat we minder goed kunnen proeven als iets koud is. Hierdoor wordt de bittere smaak van bier wat gemaskeerd, waardoor die beter smaakt. En verder speelt ook gewenning een rol in hoe we een smaak beleven. En met bier is het toch meestal het geval dat we die koud drinken. Heb jij ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar @alledaagsevragen. Maar je mag ons ook mailen op alledaagsevragen@bnnvara.nl. En dan zoek ik het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN VARA. Come on, let me drink. Come on, let me drink. Come on, let me drink. Come on, come on. Come on, let me drink. I've been working like a damn dog. And I'm a doggone tired. If I continue, I'm done for. I'll get my death by grind. Too busy chasing that good life. To live the one I mean. Won't you throw me something, baby? I can't seem to win, so come on, let me drink. Come on, let me drink. A man needs to drink. So come on, let me drink. I've been out trying to pay this debt, working up a sweat. Baby, I'm a wreck, so come on, let me drink. Come on, let me drink. Someone tell me when the week ends. Can't recall the last time that I was out with all of my friends, dancing drunk till sunrise. Too busy chasing that good life, yeah, all the finer things. Won't you throw me something, baby? I can't seem to win, so come on. Take my heart later, now take my car, would ya? I play my part, I'm discreet, I never talk in the street. I say we so much alike, they say you are what you eat. I might be shy, but he dope, he may be high when he low. He may just walk on the moon, so he small. Let me roll a leaf, drama, leave it alone. Name Wally Fallon, now take me back to the soul. Let me drink, come on, let me drink. A man needs his drink, so come on. I'm stressed, baby, I'm a wreck, so come on, let me drink. Come on, come on, come on, and let me drink. Come on, let me drink. A man needs a drink, so come on, let me drink. I've been out trying to pay this debt, working on my sweat, baby, I'm a wreck, so come on, let me drink. Come on, let me drink. De eerste persoon die namens Australië mee mocht doen aan het Eurovisie Songfestival. Wel met een ander nummer, maar dit is ook een erg fijne plaat. Let Me Drink hoorde je van Guy Sebastian in de nacht van Omroep Zwart. Blijf luisteren, want zometeen heb ik onder andere een bijzondere podcast over topsport voor je klaarstaan. En natuurlijk weer een gesprek over wat er allemaal vandaag in het nieuws gaat komen. Maar eerst het daadwerkelijke nieuws, het NOS Journaal. NPO Radio 1. 4 uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De toename van het aantal topvrouwen in het bedrijfsleven stagneert, blijkt uit de jaarlijkse Female Board Index. Het aantal vrouwelijke bestuurders bij beursgenoteerde bedrijven bleef het afgelopen jaar hangen rond de 15%. 2 op de 3 beursgenoteerde bedrijven hebben zelfs alleen maar mannen in de raad van bestuur. Van hen werden er afgelopen jaar 14 vervangen, in alle gevallen opnieuw door een man. In de raden van commissarissen gaat het beter. Daar groeide het aantal vrouwen van 38 naar 39%. De Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, mag van zijn arts weer aan het werk. Gisteren verstijfde de 81-jarige senator tijdens een persconferentie. Nadat een journalist een vraag had gesteld, staarde hij ruim een halve minuut voor zich uit zonder iets te zeggen. Een maand geleden gebeurde dat ook al. Het verstijven zou een gevolg zijn van de hersenschudding die McConnell in maart opliep bij een val. Volgens een arts is dat vrij normaal en kan McConnell gewoon zijn werk blijven doen. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op de US Open. Hij verloor in de tweede ronde in 4 sets van de Brit Dan Evans, de nummer 28 van de wereld. Van de Zandschulp is de nummer 65. De Nederlander won met gemak de eerste set, het werd 6-1... maar was daarna kansloos tegen de Brit. Van de Zandschulp was in New York de laatste Nederlander in het enkelspel. De Nederlandse estafettevrouwen hebben bij de Diamond League-wedstrijden in Zurich goud gehaald op de 4x100 meter. Tassaïa, Jamil Samuel, Lisanne de Witte en Eveline Saalberg waren 800ste sneller dan gastland Zwitserland. De Diamond League is een van de belangrijkste competities in de atletiek. Het weer. In de zuidelijke helft van het land kan een bui vallen. Minima tussen 8 en 14 graden. Overdag veel bewolking. In het noorden ook wat zon. En vooral in de zuidelijke helft buien. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht. We hebben nog een mooi laatste uur te gaan in de nacht van Omroep Zwart. De nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Zo bel ik zo meteen over een bijzonder benefietconcert in Amsterdam. En dat doe ik met zangeres en organisator Evia Anim. Wat dat precies is, hoor je zo meteen. Maar eerst, iedereen verliest wel eens tijdens een wedstrijdje of een spelletje. Maar ook een topsporter heeft natuurlijk regelmatig met verlies te maken, als dat het laatste wat ze willen. In deze aflevering van Druk in het hoofd van kampioenen praat presentator Erik Dijkstra met topsporters over hun ervaringen met verlies. NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. Ik maakte zelf die fout. Dus ik kon het alleen maar aan mezelf wijten. En daar kan ik heel slecht mee leven. Ik ben een hele goede verliezer. Maar in dit geval heb ik denk ik echt al 2 weken echt er heel slecht van geweest. Ik werd een beetje bang om weer te verliezen eigenlijk. Zonder dat ik echt iets wilde presteren, iets wilde winnen. En ik wilde vooral iets niet. En dat is niet weer verliezen. Ja, daar ben ik wel ongeveer alles kwijtgeraakt wat ik in mijn leven had. Dat is wel echt het allergrootste dieptepunt in mijn leven. Dit is de podcast Druk. Daarin praat ik, Erik Dijkstra, met 9 van onze grootste kampioenen over de mentale uitdagingen van topsport. In de afgelopen 2 afleveringen sprak ik met sporters over spanning. Wat bleek is dat 1 angst aan de basis staat van alle vormen van stress. De angst om te verliezen. Winnen en verliezen. Dat is wat sport zo mooi maakt. Tenminste, voor het publiek. Want achter verlies gaat soms groot persoonlijk drama schuil. Alleen al over de blik van Sven Kramer richting Gerard Kempkes naar die foute wissel in Vancouver, alleen daarover zou je al een boek kunnen schrijven. De moeder aller nederlagen. Sven Kramer, die nooit Olympisch goud zou winnen op die 10 kilometer. En Gerard Kempkes, die zich in het openbaar nooit uitliet over wat er die dag gebeurde. Maar de Nederlandse sportgeschiedenis kent meer dramatische verliespartijen. De val van Annemiek van Vleuten op de Olympische Spelen in Rio. En wat te denken van schaatser Jan Smeekens. Hij dacht in 2014 een hele ereronde lang dat hij Olympisch kampioen was. En het bleek toch zilver. Op 12.000ste. Hoe groot is dat litteken? Deze 3e aflevering van Druk gaat over verliezen. Henk Grol, kun jij goed tegen je verlies? Nee. Ik kan niet tegen mijn verlies. Nee, dat mag duidelijk zijn. Ik denk dat het ook een slechte eigenschap is als topsporter. Wat is het allerergste dat je ooit hebt gedaan na een nederlaag? Ja, ik ben 1 keer... ik heb meer hele domme dingen gedaan. Ik heb mijn Olympische medaille tegen de muur gesmeten. Ik heb medailles in vuilnisbakken gegooid van de WK-finale. Ik ben bij thuiskomst regelmatig naar Kraantje Lek gereden. Ik woon in Haarlem Centrum. En dan ging ik lopen naar Kraantje Lek. En ging meer dan 100 keer Kraantje Lek op. Kraantje Lek is een zandheuvel met heel mul zand. Dat is hier in Haarlem. En wat zou het zijn? 50 meter of zo, 70 meter omhoog. Ja, als je dat 10 keer op bent, dan heb je al behoorlijk vol. Ik vond dat het 100 keer moest. Waar de laatste 20 keer ongeveer kruipend waren. Dat was voor mij een manier om de ellende uit mijn hoofd te krijgen. Pijn lijden. Alsof je jezelf straf geeft? Ja, straftraining. Ja, daar geloofde ik enorm in. En dan ging ik zo verschrikkelijk hard trainen. En hier door trainingen ook. Dan was ik een soort van... dan wist Maarten al van... dit is niet best. Want ik had echt dan... Maarten Arendt, met trainen. Met trainen. Dan had ik de woestheid in me. Dan moest iedereen eraan geloven. Dan was ik op een soort van... Ik wil niet zeggen moordcommando, maar even figuurlijk. Dan was ik niet leuk. Dan was ik mensen echt kapot aan het maken op training. Om maar gewoon te laten zien dat ik het wel kon. Medailles tegen de muur of zelfs in de vuilnisbak smijten. Voor veel sporters telt echt alleen goud. En Henk Grol is daar één van. Maar hij is niet de enige die zijn woede afreageert op spullen. Ik zie Sven Kramer nog die bril wegsmijten na die verloren 10 kilometer. Of Jasper Sillissen, die een waterzak schopte omdat Tim Krul die penalty-serie mocht keepen. Marat Safin, van hem wordt geschat dat hij tijdens zijn carrière wel 700 tennisrekkers aan gruzelementen sloeg. En dat zijn alleen nog maar de voorbeelden die op beeld zijn vastgelegd. Maar wat sneuvelt er wel niet buiten het oog van de camera? Wat is het allerergste wat je ooit hebt gedaan na een nederlaag? Echt het allerdomste? Ja, iets te hard uit de parkeergarage rijden. Dat soort domme dingen. Reek per ongeluk een spiegel van de auto. Puur uit frustratie. Wanneer was dat? Tijdens de NK Sprint in het Olympisch Stadion. Was dat 2014 was dat. Ja. Hier is de uitslag. Michel Mulder wint de 500 meter. Smekens, ja. Het verschil is niet heel erg groot. Daar weet hij alles van. Naar het zilver. Er zat nog wat extra frustratie bij, denk ik. Ja, ja, 2014 komen we zo nog op. Maar ja. Die NK Sprint, je won niet? Nee, ik werd tweede. En ja, daar baalde ik van. En dat is ook wel het mooie aan sport, hè? Die hele hoge pieken, maar ook die diepe dalen. Wat, ja, daardoor zorgt het gewoon dat er altijd wat te beleven is. Dat is ook een verslaving, denk ik. Maar even spiegel eraf gereden. Ja, kan gebeuren. Nick Kimman, wat is het ergste dat jij ooit gedaan hebt na een nederlaag? Mijn fiets smijten. Ja, daar ben ik niet rot op. Weet je nog wanneer dat was? Afgelopen WK nog. Afgelopen WK ja. Nog? Ja. Maar ook Kimman zit er niet goed bij. Het is Pilaar die doorgaat met Kennedy Markaar. En dan is het klaar voor Nick Kimman. Het is een drama voor het Nederlandse mannenteam. Ja, dit is voor het eerst denk ik dat ik dat openbaar zeg. Maar ik probeer dat als ik zulke dingen doe, probeer ik wel dat weinig mensen het zien. Dat als ik even moet schelden, dan probeer ik even ver genoeg weg te fietsen. Ja, toen achteraf ben ik wel naar de monteur gegaan. En dan zeg ik, excuses. Sorry, had ik niet moeten doen. Maar vertel eens dan, wat gebeurde er dan bij die WK? Ja, ik had daarvoor even 3 maanden een pauze ingelast. Omdat vorig jaar met de Olympische Spelen, de WK, noem maar op, was het wel gewoon allemaal heel veel. Dus ik denk, ik neem even een beetje gas terug. Dus ik wist wel dat ik niet optimaal voorbereid was. Dan toch ga je een WK in als titelverdediger. Ja, waar was het ook alweer het WK? WK was in Nantes, in Frankrijk. Oh ja. En toen vloog ik er een half finale uit. En ik was niet eens per se heel boos. Want ik wist van tevoren wel dat ik niet optimaal voorbereid was. En toch had ik dan, zeg maar, een minuut nadat ik over de finish kwam, had ik gewoon even, ja, sommige mensen die moeten gewoon of even één keer schreeuwen. Of ik wil bijvoorbeeld tegen een boksbal slaan. Gewoon even de agressie eruit. Ja, en toen zag ik een bosje. En toen smeet ik mijn fiets in de bosjes. Ja, dat ik dacht van, ja, dat was niet slim. Het beste uit jezelf halen is de drijfveer van Epke Zonderland om voor de 3e keer in successie aan de Olympische rekstok te springen. En al onze ogen zijn op hem gericht. Maar wat is het allerergste wat je ooit hebt gedaan na een nederlaag? Bart Velkamp die sloeg wel de schaatsen in elkaar. Of dat je thuis komt en je een kiphok in elkaar trapt of een hotelkamer of zo. Ik denk dat ik qua wedstrijden dat altijd best wel coaches kan doen. En misschien ook wel, je staat in de spotlight, dus dat je daar ook wel gerend wordt. Maar dat ik meer in de trainingshal, zeg maar, daar heb je ook frustratie. En dat ik dan wel eens of tegen een muur sloeg en dat ik dacht van, oeh, ja, dat moet ik niet te vaak doen, want zometeen breek ik dus wat, weet je wel. Of je schopt ergens tegenaan en je denkt, ja, dat is ook niet zo slim, want zometeen breek je je teen. Maar dan had ik meer in de trainingen, zeg maar, dat eenmaal naar boven kwam, die frustratie, dat het niet lukt of zo. Na een wedstrijd of zo nog? Nee, gewoon in de voorbereiding of zo. Dat kan ik me meer herinneren, dat ik dan in zo'n periode wel eens vloeken of ergens eraan trappen. En dat had ik op een wedstrijd, dat ik niet zo. Ik denk ook wel een factor dat je gewoon, de camera staan op je en dan ga ik gewoon niet uit lint. Ja. Dat houdt me wel tegen, zeg maar. Epke Zonderland. Als ik denk aan een goede verliezer, een echte gentleman, dan is hij het wel. Zeker nadat hij me in de vorige afleveringen vertelde hoe hoog de druk bij hem opliep naar de Olympische Spelen in Londen. 4 jaar later miste hij in die finale de rekstok na een vluchtelement. Weet u het nog? Epke Zonderland plat op zijn buik onder het turntoestel. Nu komt de eerste vluchtcombinatie, de Cassina. Is goed! Kovac is... Oh! Hij mist de Kovac en ligt daar. als een slachtoffer op de mat. Zijn grote concurrent, Fabian Hambugen, die ging er met het goud vandoor. Volgens mij zou ik zelf een hele kleedkamer verbouwen, maar Epke is de eerste die die Duitser feliciteert. Hoe heeft hij om leren gaan met tegenvallende resultaten? Kun jij tegen je verlies? Ja, ik heb ermee leren omgaan. Ik ben natuurlijk niet iemand die daar per se goed tegen kan, denk ik. Van nature, want ik ben gewoon fanatiek en daarom doe ik ook topsport. Dus dat moet ook wel in je zitten, maar mijn trainer Gerrit Speerstra, mijn eerste trainer, die heeft me denk ik ook best wel bewust op jonge leeftijd bij oudere turners gezet, zeg maar, in de categorie. Dus ik won ook nooit. Dus ik heb het ook nooit zo ervaren van op mijn zevende van ik ben Nederlands kampioen, ik ben nu al de beste. En zo heb ik het ook nooit gevoeld, denk ik. Maar altijd nog harder, weet je. Het is best wel goed bedacht eigenlijk. Ja, ik denk dat voor mij heeft het ook best wel bewust gedaan. Omdat ik bleef optrekken aan de anderen. En op een gegeven moment dus ook tegen mijn broers moest concurreren. En daardoor heb ik natuurlijk wel altijd omhoog gekeken van joh, ik wil daar ook komen en ik wil nog beter. En ja, als je op je heel jonge leeftijd al de beste bent, had ik misschien ook wel een beetje uit de hoogte kunnen worden. Zeg maar van ja, ik ben al de beste. Maar ja, dat heb ik nooit gehad. Zit misschien niet zo in me, maar ja, had zeker wel invloed gehad, denk ik, als het op jonge leeftijd al was gebeurd. Epke leerde dus op jonge leeftijd al hoe hij met nederlagen om moest gaan. Dat lijkt me een goede les voor iedere jonge topsporter. Maar voor je het weet, blijft een verloren wedstrijd je nog dagen, weken of zelfs maanden achtervolgen. In de sporters die ik sprak, vond ik namelijk nog een andere categorie. De binnenvetters. Hoe lang dragen zij een verliespartij met zich mee? Deze bal van Bertens zit ernaast. En zo wint Alison Risk, wat eigenlijk niemand had verwacht, deze finale met 7-5 in de derde set. Kansen te over voor Kiki Bertens. Ze heeft de kansen niet benut. Ben jij een goede winnaar? Ik ben een hele slechte verliezer. Kan dat ook? Nee, ja, goede winnaar. Het was denk ik altijd gewoon veel meer dat ik zo'n hekel aan verliezen had. Dat ik inderdaad soms meer bezig was met het niet verliezen dan met het winnen van een wedstrijd. Wat ook niet. Niet inderdaad af en toe de omgekeerde wereld was. Daar had ik wel iets beter in kunnen zijn, ja. Wat is het allerergste wat je ooit gedaan hebt naar nederlaag? Nou, of dat het allerergste is, ik denk dat dat wel vaker is gebeurd. Dat je gewoon echt boos bent op jezelf. Huilen, af en toe echt ook gewoon heel hard. Rekt breken, wat natuurlijk ook helemaal niet goed is. Maar ja, dat gebeurde ook wel eens. Mezelf even helemaal vol eten, gewoon een hele avond lang. Allemaal dat soort dingen. Gewoon maar om dat verdriet even niet te voelen en even af te reageren. Maar dat deed je niet op de baan. Op de baan sloeg jij geen records in elkaar. Dankjewel. Af en toe niet heel goed gekeken. Af en toe is dat natuurlijk zeker wel gebeurd. Je probeert natuurlijk dat niet elke keer te doen als je verliest. Ja. Maar af en toe moest het er bij mij zeker wel ook uitkomen. Ja. Dan wordt het meteen al spannend voor Anouk Vetter op het hoogspringen. En Vetter zit tot over haar oren in de problemen op de 1,74. 1,80 moet ze echt springen, is aan haar stand verplicht. Maar nu, erover of niet, nee, ze sneuvelt. En ze zet 1,71 neer. En dat is een heel harde klap, zo vroeg in het toernooi. Wat is het allerergste wat jij ooit hebt gedaan na een nederlaag? Hotelkamers in elkaar geschopt, mensen verrot gescholden. Nee, moet ik even goed nadenken welke ik ga pakken. Je bent vast wel eens goed. Je hebt er meerdere. Ja, nou ja, ik even denken. Is er meer kamp geweest? Ik ben niet zo stoer. Ik ga niet slaan. Ik word gewoon heel erg introvert. Ik ga gewoon een hoop huilen. En het liefst sluit ik me een paar lagen op in mijn kamer. En zie ik niemand onder ogen. Ik ben zo iemand. Ja? Ja. Ik wil geen mensen om me heen. Nee, ik doe het liever dan... Nee, ik wil geen mensen om. Ik wil gewoon niemand zien. En ben je dan boos op jezelf of teleurgesteld? Ja, enorm. Ja. Ja, ik kan daar wel echt een paar dagen echt van baan. Nou, een paar dagen. Ik heb ook wel seizoenen gehad dat ik echt een hele... We hebben na het seizoen 2 maanden vrij. Nou, dat ik 2 maanden niet over atletiek wilde praten. Zo klaar mee. Gewoon helemaal. Als iemand erover begon, dan liep ik weg. En Heemskerk op een enorme achterstand. Het gaat ook niet meer goed komen hier in Rio de Janeiro. Ze heeft alles gegeven. Want her en der zijn er zwemmers sneller dan Heemskerk. Die je aantikt als vijfde. Nou, ik heb nog nooit iets kapot geslagen of gescholden. Nou, gescholden wel. Ik heb niks ergs gedaan. Maar dan als ik echt dacht, dit had echt niet gehoeven. Of ik heb een fout gemaakt. Dan was ik gewoon boos. boos op mezelf, ja. En dan kon ik wel een beetje in zo'n... het ergste wat ik dan kon doen is er echt heel erg in blijven hangen. Dus dat alles KUT is. En... Ja, maar dat je echt down bent? Ja, wel gewoon boos. Ja, maar niet niks ernstig. Ja, ik baal gewoon. Ja, ik zit daar wel. Ik deed dat elke dag. Elke minuut van de dag was ik daarmee bezig. Ja, als dat niet gaat, dan mag je wel verbalen, toch? Ja, nee, tuurlijk mag je ervan balen. Alleen, het is niet lekker voor jezelf. En het komt jezelf niet ten goede, want je moet gewoon door. En wat deed jij dan? Ging je dan naar huis, alleen? Nou, dat ligt eraan als het op een toernooi was waar ik moest blijven. Dan gewoon boos. En dan niet meer... gewoon echt in zo'n soort van negatieve energie waar je dan in blijft hangen. En daar is op zich niet echt iets heel ergs aan. Alleen wel voor jezelf is het gewoon niet goed. Daar heb je niet zoveel aan. En kun je nog specifiek een keer herinneren dat je hebt verloren? Dat je denkt van ja, ik trek het gewoon niet meer. Nou, ik weet nog wel in het jaar 2015... dat ik echt toen dacht, ja, misschien ben ik hier helemaal niet voor gemaakt. Ik word altijd weer degene die het net wel haalt. En ja, toen dacht ik wel van... toen was ik er wel een beetje klaar mee. Maar toen de tijd motiveerde me nog. Ja? Ja, en was jong, het was 22. Ja. Maar weet je nog een specifiek moment dan in dat jaar, 2015? Het was in Gutses, dat is het jaar of de wedstrijd waar we ons kwalificeren. Dat was ook nog in de tijd dat Daphne Schippers het meerkamp deed. Oh ja. Ja, ik was de vierde zevenkampster van Nederland. Ja, dan mogen er drie na een toernooi. Nou, ik zag de bijl hangen. Ik dacht, nu gaan we hoor. Dus ik haalde een record, een persoonlijk record. Dus eigenlijk zou je denken, nou meid, dat is goed. Ja. Maar ik zag de bijl hangen van ja, maar ik zit wel over een paar maanden thuis... terwijl iedereen naar het WK in Peking gaat. Dus ja, ik was echt tranen met uit. En ik was echt chagrijnig. Ja, ik was echt... Uiteindelijk bleek dus dat ik wel naar Peking kon. Want Daphne ging 100 meter en 200 meter doen. Dus dat was voor mij heel handig. En wat weet je dan nog van die week? Dat je daar op een gegeven moment echt ook op je hotelkamer of zo was? Of echt naar de kloten was? Nou, ik weet nog na de meerkamp dat toen de tijd mijn vriend... die deed toen de tienkamp. En die was ook helemaal blij. En die zei, oh, jij bent PR, wat goed. En dat ik echt... Ik deed de deur open met tranen. Ik zei, wat nou PR? Ik zit hier gewoon thuis tijdens het WK. Ik was echt helemaal... je kon me beter niet tegen me praten. Nee, ik kan dan wel even doorslaan qua emotie. Slaap je dan ook een tijdje niet of zo? In het begin van mijn carrière inderdaad vond ik dat heel lastig. Dan kon ik slecht slapen, ging ik inderdaad slecht eten. Dan wilde ik eigenlijk het liefst ook gewoon 2-3 dagen gewoon niet trainen. Gewoon echt even helemaal niks met tennis meer te maken hebben. Dan haatte ik het echt. Ja. En als je dan kwaad was na een nederlaag, je zegt ja, ik ging ook wel eens op de bank zitten eten. Wat had je dan? Nou, er kon gewoon zo'n hele zak chips, pak koekjes, alles, chocola. Ik kon gewoon alles dan eten. Ja. En ja, dat is natuurlijk ook weer als topsporter zijnde ook weer niet goed. En je weet eigenlijk dat het niet goed is? Je weet dat het niet goed is. Alleen ja, op dat moment maakt het je gewoon echt even allemaal niet uit. Want voor het liefst stap je even helemaal niet meer die baan op. Omdat je daar even zo klaar mee bent. Maar ja, dat heb ik gelukkig wel geleerd. Dat ik beter met nederlagen om kon gaan. Ook omdat tennis natuurlijk zo'n lastige sport is... dat je eigenlijk bijna elke week verlies je wel. Ja. Dus als je na elke verliespartij inderdaad 3 dagen niet gaat trainen... en wel lekker gaat eten... ja, dan ga je natuurlijk elke keer zak je alleen maar meer weg. Waardoor de kans dat je weer verliest natuurlijk alleen maar groter is. Dus nee, ik heb dat wel geleerd. En ja, tennis is wat dat betreft gewoon echt een hele moeilijke sport. Omdat in mijn beste jaar heb ik volgens mij 3 of 4 toernooien gewonnen. Al die andere 20, 25 weken in een jaar heb je toch een keer verloren. Tennis. Als het nou gaat om winnen en verliezen, is dat inderdaad een vreemde sport. De meeste weken van het jaar verlies je wel een keertje. Maar er is ook een sport waarin je bijna elke wedstrijd waarin je meedoet verliest. Namelijk wielrennen. Dat is een sport waarin er meer dan 150 renners aan de start verschijnen... en er maar eentje als eerste over de streep komt. Dat was wel, opvallend vaak, Annemiek van Vleuten. Maar je gaat er eigenlijk al niet van uit als je bij de start van een wedstrijd staat... dat je daar wel even gaat winnen. Want in het wielrennen heb je ook eigenlijk, zeg je ook niet, ik heb verloren vandaag. Je haalt een bepaalde klassering en daar hoort een bepaald verhaal bij. En dat maakt het wielrennen ook heel mooi. Dat sommige mensen met een 50e plek, maar als ze mooi hebben gereden, goed hebben gereden... of het beste eruit hebben gehaald, ga je ook tevreden naar huis. Ja, ja dat klopt. Je, als wielrenner verlies je natuurlijk in principe altijd meer dan je wint. Hè? Ja. Maar ik weet bijvoorbeeld dat Erik Dekker zei ooit... ik heb een aantal dingen gewonnen, maar ik heb één koers echt verloren. Dat was de Ronde van Vlaanderen. En in 2002 of zo, Dekke zei, die had ik gewoon moeten winnen. Gewoon niet goed opgelet in die sprint. Hij zei, daar baal ik van. Heb jij dat niet met een koers dat je zegt, die had ik wel moeten winnen? Nou, dat weet ik zeker. Het goud in de Rio Olympische Spelen door die bochten verkeerd in te schatten, eindigde mijn op weg naar goud daar in de zijkant van de weg. We zijn eindelijk bij Van Vleuten. Op die fiets als het kan. Nee, dit kan niet meer. Dit ziet er niet goed uit. Oh man. Daar gaat gewoon Olympisch goud. Die beroemde val. Een inschattingsfout waar ik alleen maar mezelf in de weg stond. Eigenlijk, ik maakte zelf die fout. Dus ik kon het alleen maar aan mezelf wijten. En daar kan ik heel slecht mee leven. Ik ben een hele goede verliezer. Maar in dit geval heb ik denk ik echt wel 2 weken echt er heel slecht van geweest. Elke ochtend werd ik wakker. Had ik maar niet die bocht verkeerd ingeschat, dan was ik nu Olympisch kampioen geweest. Daar ben ik echt heel ziek van geweest, omdat ik mezelf kon verwijten. Want soms word je tweede of derde. Bijvoorbeeld in Ronde van Vlaanderen dit jaar word ik verslagen door Lotte Kopecky. Ja, is gewoon een veel snellere sprinter dan ik. Ik heb geen fouten gemaakt. Ik heb een goede koers gereden. Mijn ploeg heeft een goede koers gereden. Ja, ik heb alles eruit. Ik heb ervoor gestreden. Dan kan ik daar wel mee leven. Was je nou kwaad op jezelf? Heel kwaad, ja. En hoe gaat dat dan? Is dat dan 's nachts wakker liggen? Ja. Daaraan denken? Ja, ik heb echt... had ik maar niet die bocht verkeerd ingeschat. Elke ochtend werd ik daarmee wakker. Elke ochtend met een steen in mijn maag. Dat je zo, je wordt zo lekker wakker en denk, oh ja, wat is er gebeurd? Ja, dan denk je gelijk weer terug aan dat moment. En ik had ook wel door na 2 weken dat er iets moest gebeuren. Want door hier in Wageningen te blijven en alle mensen die mij aan bleven herinneren aan dat voorval in Rio, ik dacht, dan kom ik hier niet uit deze zwarte ellende waar ik in zit. Dus ik dacht, er moet nu ook iets veranderen. Toen heb ik ook mijn moeder gevraagd, joh, we moeten hier weg. Ik moet naar Italië. Zullen we samen weggaan? Nou, ik dacht, als ik hierin blijf, dan word ik een heel ongelukkig mens. Uit alle gesprekken die ik voerde, bleek dat dit de meest pijnlijke manier is om een nederlaag te leiden. Een voorsprong hebben en die dan weggeven. Het overkwam ook judoka Henk Grol en schaatser Jan Smeekers. In het geval van Smeekers had hij niet alleen een voorsprong, op het scorebord was hij zelfs tijdelijk tot winnaar uitgeroepen. En Henk Grol vergooide meerdere keren zijn titelkansen door een tegenstander terug te laten komen van een achterstand. Wat is dan de ergste nederlaag uit je carrière? Ja, er zijn meerdere. Maar WK-finale verliezen 20 seconden voor tijd. Olympische Spelen, waar Zari voor staan in de halve finale, terwijl je eigenlijk niks meer hoeft te doen. Dat was in Londen, geloof ik. Dat was in Beijing. Oh, Beijing, ja. Ja, dit doet gewoon heel veel pijn. Beijing 2008, toen haalde je nog wel brons. Ja, haalde ik wel brons, maar toen was ik by far de allerbeste die dag. En dan moet je eigenlijk het goud ophalen, hè? Dan moet je slim zijn. Maar je rode gewoon met bravoure. En ik had ook gezegd toen in die halve finale, er was pauze. Zei iedereen tegen mij, deze jongens ook goed. Ik zei, deze jongens helemaal niet goed, man. Die ga ik gewoon tegen het plafond plakken. Ik kom hier goud ophalen, die is voor mij. Mijn naam staat er al op. Nul spanning, nul, helemaal gewoon, kom maar. Ja, en dan verlies je en dan zit je in één keer uit, ben je in één keer uit die bubbel. En dat flamboyante, dat op een gegeven moment als je iets te vaak verliest, dan raak je dat een beetje kwijt. En dan ga je erover nadenken en dan krijg je wedstrijdspanning. En dat had ik helemaal niet toen ik jong was. Daar had ik helemaal geen last van. Peking 2008 brons, Londen 2012 brons. Ja. Wat is het verhaal van Rio 2016? Ja, dat ik gewoon niet goed was. Ik was ook behoorlijk geblesseerd. Ik had een stuk bot in mijn schouder loszitten, dus dat was wel echt kut. Maar te veel spanning, niet vrij judoën. Net aan verliezen tegen een jongen die derde werd, waar ik altijd van won. Alleen daar niet. Dus, ja. Ultieme aanval van Henk Grol. Moet nu komen. Moet nu komen, anders is het voorbij. Doen. Doen. En het is voorbij. Daar is de gong. Henk Grol ligt eruit. Hij is weg van het Olympisch podium. Ja, daar ben ik wel ongeveer alles kwijtgeraakt wat ik in mijn leven had. Dat is wel echt het allergrootste dieptepunt in mijn leven. Zowel privé als topsporter, dat je gewoon echt alles kwijt bent. Dat je denkt van, ik kan nog 1 keer meedoen, want ik heb roofbouw gepleegd. Dus 31 is voor mij de max. Dus ja, ik kan gewoon ook niet meer door. Ik ben gewaarschuwd dat ik moet stoppen. Dus jongens, er is nog één fucking kans op die gouden medaille. Dus nu moet ik hem halen. Ja, dan, dat is iets wat je... Dan word je helemaal... Dan heb ik mezelf compleet gek gemaakt. Dus wil ik ook nooit, weet je wel, alles wat ik nu in het dagelijks leven doe, ondernemen, dat is ook veel risico, maar dat is niks in vergelijking met de spanning die ik daar voelde. Dat is helemaal niks. Is dat echt een dieptepunt dan, Rio 2016? Ja, dat is wel echt een dieptepunt. Als ik mezelf terugzie in een interview, zie je, Matthijs deed het volgens het interview van NOS. Nou, weet je, het is gewoon klaar. Olympische droom is over, hier dan niet in Tokio, 100% niet. Hier dan misschien max nog een jaar. De droom is weg die ik had. En fysiek en geestelijk ben ik gewoon kapot. Mijn lichaam wil ook niet meer. Het is gewoon klaar. Ja, dan zie je iemand helemaal afgevallen. Helemaal zwarte plekken. Die zich doodgetraind heeft. Dat het gewoon niet gelukt is. En ik wist gewoon niet wat ik wilde. Wat ik moest doen in mijn carrière. En waar ik naartoe wilde. Ik had geen idee of ik ging stoppen. Mijn relatie is naar de kloten gegaan. Ik had alles kwijt. Alles kwijtgeraakt. Ja, laten we eens teruggaan naar 2014. Olympische Spelen in Sochi. Nederlanders winnen bijna alles. Ja. Nederlands podium bij de 500 meter, nog nooit eerder vertoond. Maar we kennen allemaal die beelden nog. Ik heb ze van de week toevallig nog een keer terug zitten kijken. Ja. Twee keer werd er toen nog 500 meter gereden. Mm-hmm. En nadat jij bent gefinished, staat er op het bord... Jan Smeekers, nummer 1, Olympisch kampioen. 34-72. 34-72 en Olympisch goud is er voor Jan Smeekers. 34-72 is het geworden. Ja, ik ga helemaal uit mijn dak. Ik kom die kruising opgeknald. Ik geef Ori een high five. Zag je het ook staan op het bord? Ja, zeker. En ik zag het staan en ik zag Jack ook juichen. Dus ik dacht, ja, die is gewoon in de pocket. Alleen dat hele stadion is aan het kolken natuurlijk. Heel veel herrie, flitsen, alles. Dus ik heb dat helemaal niet door dat uiteindelijk... na een seconde of 20 of zo dat scherm verandert. Ja, ik ben gewoon lekker mijn ereronde aan het rijden. Familie op de tribune? Familie op de tribune, ja, zijn ook helemaal blij natuurlijk. Wie zaten er allemaal? Mijn ouders, mijn vriendin, vrienden, familie. Ik zag ook Willem-Alexander en Maxima naar beneden komen rennen met een sjaaltje. Oranje sjaaltje natuurlijk. Voor Jan Smeekers? Voor Jan Smeekers, Olympisch kampioen. Olympisch kampioen? Ja. En dan ga ik nog naar Michel en Ronald toe en die zijn ook super blij. De Mulders? De Mulders, ja. Nummers 2 en 3 in mijn ogen op dat moment nog. En dat, ja, op dat moment, je wilt ze wel feliciteren natuurlijk. Maar zij zijn zo uitgelaten dat ik dat ook gedaan heb. Maar ik dacht, ja, ik ga mijn feestje wel even met Jack vieren. En dan komt Jack naar mij toe met een heel erg, ja, een gezicht op onweer. En die staat te wijzen naar dat bord en ik draai me om en ik zie opeens de 2 achter mijn naam staan. Het gaat om duizendste. En ik zeg dat Michel Mulder is Olympisch kampioen. Michel Mulder Olympisch kampioen. Michel Mulder Olympisch kampioen. Jan Smeekers tweede, Ronald Mulder derde en Sweep. 1, 2 en 3 zijn ze. En dan zakt het ijs wel even onder je voeten vandaan. Ik kan je kwam aanschaatsen. Je hebt er wat mooie verteld, mooie andere tijden sport over gemaakt, ja. Ook. Dat je zei, ik was eigenlijk verbaasd dat de Mulders zo blij waren. Ja. Ja. Dus ik kreeg daar ook een beetje een apart gevoel van. Zelf zou je nooit zo blij zijn met een zilveren plak. Maar wat dacht je dan? Die zijn wel heel blij, joh, met zilver en brons. Ja, dus ik dacht, ik ga even naar Jack. Ik vier het feestje wel even met hem. Dat stadion kolkt. Mm-hmm. Kun je elkaar slecht verstaan. Ja. Je familie, wat dachten die? Je vriendin? Ja, die in mijn ogen had nog niet iedereen het ook gezien. Dus ik ging naar hen toe om te vertellen... Weet je, ik stak 2 vingers op en toen wees ik naar mezelf. Ik ben echt 2e geworden. En toen daalde het daar ook pas in. En dat beeld heeft me wel... dat deed wel pijn toen. Van Vleuten, Grol, De Smeekers... ze kwamen allemaal na een verloren wedstrijd in een diep dal terecht. Maar ze kwamen er ook allemaal op hun eigen manier... en op hun eigen tempo sterker uit. Henk Grol zou in Tokio toch nog een keer meedoen aan de Olympische Spelen. Helaas, zonder succes. Voor Annemiek en Jan... zijn Rio en Sochi een kantelpunt in hun carrière. Ja, en toen, na die val in Rio, volgens mij, jij kwam toen terug... en toen, op een gegeven moment, won je volgens mij de Ronde van België weer, of niet? Ja, voor mij 3 weken na de val in... 4 weken, denk ik. 4 weken na de val in Rio. Ja, dat was een heel mooi moment. Mijn moeder was er ook weer bij. Dat was speciaal om er weer zo snel te staan. En ook dat doelgerichte dan van, nou ja, we maken weer een plan. Ik ben naar Italië gegaan, weer lekker gewoon gaan trainen. En vanaf dat moment heb ik denk ik ook die val in Rio als een soort voedingsbodem gebruikt. Als iets positiefs eruit gehaald van, hey, ik was die dag wel de beste weg op. En vanuit daarom weten te motiveren om mezelf meer te gaan ontwikkelen als klimmer. En mijn resultaten zijn eigenlijk sinds die val heel erg verbeterd. En ik heb me toen heel erg eigenlijk was een soort, ja, ik heb het gebruikt als inspiratie tot meer. Dat is wel knap. Ja, denk maar voor de buitenwereld was het heel lang, dat is Annemiek van Vleuten. Die was bijna dood in Rio, weet je nog, van die vreselijke val. Veel mensen die zagen jou zo op een gegeven moment. Ja, ja, ik was wel bewust van Annemiek van Vleuten, dat is dat meisje van de val. Ik heb dat ook maar gewoon omarmd. Ik dacht, ik kan hier niet tegen gaan vechten, want mensen gaan mij nu toch zo zien. Ik had wel de hoop om er nog wat meer hoofdstukjes aan het boek te gaan toevoegen. En dat dan die val slechts maar een hoofdstuk zou zijn. Maar op het moment in 2016 was het wel echt inderdaad. Het bestond daaruit het boek, eigenlijk alleen uit die val. Ja, sporters praten wel eens met psychologen om spanning of om stress te dempen of om daarmee om te leren gaan. Ja. Maar jij hebt zelf ook met een psycholoog gepraat om eigenlijk dat trauma om dat te verwerken. Zeker. Was het een trauma? Ja, voor mij wel. Zeker. Dus je rijdt in je eentje op die baan en alles waar je alles voor je hele leven vanaf 15 jaar eigenlijk alles voor gedaan en gelaten hebt, dat blijkt toch niet te zijn wat het is. Dus toen ben ik ook naar een psycholoog gegaan en heb ik ook een EMDR-therapie gevolgd. En dat liet mij wel weer een beetje teruggaan naar mijn eigen gevoel. Want ik zat zo in een sneltrein met alles gebeurde maar en ik had nergens meer controle over. En toen zag ik weer voor het eerst dus die beelden voor me, dat Jack tegen mij zegt van, ja, het is niet wat je denkt dat het is. En daar vertelde ik over tijdens die EMDR-therapie. En dan staan gewoon de tranen in je ogen. Ja. Wanneer had jij dan voor het eerst van jezelf door, ik heb een trauma? Pas toen ik daar naartoe ging. Mijn zus is zij psychiater. Dus zij zei, Jan, probeer dat eens. Want ik heb mensen heel veel progressies zien boeken daardoor. En ik vond het een beetje onzin. Want er was niemand onder de trein gekomen, weet je wel. Wat stel je niet zo aan, joh. Ga gewoon zorgen dat je volgende keer wel wint. Maar blijkbaar zat het toch wel diep. Hoe diep was dat al? Ja, heel diep. Ik had echt wel 2 jaar nodig om daaruit te komen. Ik ging als een kip zonder kop door met dezelfde dingen doen die ik deed. Alleen nog iets extremer. Waardoor ik mezelf een beetje verloor. Mijn lichaam ging eraan. Ik kreeg een zere rug. Mijn lies was niet goed. En mentaal ook niet. Ik werd een beetje bang om weer te verliezen eigenlijk. Zonder dat ik echt iets wilde presteren, iets wilde winnen. Nee, ik wilde vooral iets niet. En dat is niet weer verliezen. Ja. Het gaat ze soms te groot maken, dat was mijn valkuil. Het gaat ze te groot maken? Ja. Ja, dat je te veel, dat je het zo belangrijk vindt of dat je gaat verzanden in details. Die schaatsen, je hebt een metertje en uiteindelijk wil je dat het wijzertje op de meter voor je ronding helemaal stilstaat. Dan heb je een goed geslepen, laat je het daar maar op houden. En bij mij, als het dan een heel klein tikje naar links deed, 1000ste millimeter, ja, dan was ik niet tevreden. En dan kon ik mezelf helemaal gek maken om toch maar dat streepje goed te zetten. Dus nog te gaan slijpen. Maar dat schaatsers doen dat vaak zelf, dat slijpen? Ja, steeds minder. Maar jij nog wel? Ja. Dus dan was het soms echt nachtwerk. En topsport en schaatsen, dat komt vanuit ontspanning en niet vanuit een gespannen situatie. Dus maar, dat is gewoon. Maar leg eens uit, hoe ging dat dan? Stond je dan echt s'nachts nog, was je nog met die schaatsen bezig? Ja. En dan de hele kamer rookt dan naar dat van dat metaallucht, weet je wel. Heb je van die zwarte handen. Maar ja, het moet af. De volgende aflevering van Druk gaat over waar sporters het allemaal voor doen. Winnen. Ja, ik wilde winnen. Ik hield van winnen. Dat was het enige waar ik eigenlijk voor leefde 32 jaar lang. Winnen? Winnen. Heel veel sporters die ik heb gesproken, die zeggen, ik wil het beste uit mezelf halen. Dat vind ik het belangrijkste. Dat vind ik zo zwak. Ja? Ja, je bent toch topsporter, je gaat toch niet... Ik wil het beste uit mezelf halen. Je bent toch aan het helemaal kapot aan het trainen. Dan doe je dat toch niet om het beste uit jezelf te halen. Voor mij is het beste uit mezelf halen om naar huis te gaan met goud. Topsporters die waren ook dan bevriend met collega's en die gunden elkaar wat. Nou, ik gunde niemand wat. Ik zag liever de benen van mijn tegenstander eraf dan dat ik dat die van me zou winnen. Maar hou je handen open. Kijk in plaats van steeds omhoog een keer opzij. Karin Bloemen hoorde je op NPO Radio 1 met het prachtige Lef was dat. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Mentale gezondheid is een item dat steeds meer aandacht krijgt. En het is vooral iets waar je niet in je eentje aandacht aan moet besteden. Dat dacht dus ook bij Freedom Through Healing. En daarom is er volgende week vrijdag een speciaal benefietconcert in Amsterdam, in de Noorderkerk. Zangeres en organisator Evja Aniem heb ik aan de lijn. Hallo Evja. Hallo. Wat houdt de avond precies in? Want het is dus een benefietconcert. Klopt, inderdaad. Het is een benefietconcert voor het toegankelijk maken van een therapiefonds en een community space in Accra, Ghana. Mm-hmm. En er komt hele mooie muziek van internationale artiesten uit de UK, uit Ghana zelf ook en uit Amsterdam. Maar voorafgaand aan het benefietconcert zullen we ook een Q&A-panel houden met een therapeut en een natuurgeneeskundige en een hele leuke moderator. En dan gaan we een aantal topics over mental health en over healing aansnijden. Ja, en de mensen in het publiek, dat zijn dus mensen die daarmee bezig zijn. Of hoe moet ik dat voor me zien? Kunnen mensen zijn die daarmee bezig zijn, die daar interesse in hebben, die gewoon heel erg van R&B en soul en ballads houden. Mensen die graag naar een plek willen komen waar er andere mensen zijn, waar ze mee kunnen praten, een hapje willen eten. Kan van alles zijn. Ja, en in jullie promotie noemen jullie het ook heel duidelijk, wat ik wel interessant vond, non-profit, non-religieus en non-politiek. Waarom is dat zo belangrijk om te benadrukken? Nou, ten eerste is het een event in de Noorderkerk. Ja, oké. Okay. De Noorderkerk is ook een kerk die gewoon actief is op zondag. Dus ik kan me best voorstellen dat andere mensen denken van, is dit dan een christelijke bijeenkomst? En als je healing letterlijk vertaalt, dan komt er genezing uit in het Nederland. Dus daarom vonden we het wel even belangrijk om neer te zetten van, joh, dit is geen christelijke bijeenkomst die om genezing draait. Nee, maar wel om mentale genezing, of in ieder geval mentaal helen. En jullie zeggen dus heel duidelijk, dat levert vrijheid op. Waarom levert dat vrijheid op? Nou, er zijn heel veel mensen die gewoon heel erg struggelen met hun mentale gezondheid. Ja. Maar ook bijvoorbeeld met hun fysieke gezondheid. Daarom geven we ook duidelijk aan van, het gaat ook om mentale gezondheid, maar ook om healing in het algemeen op allerlei vlakken. Want wat je toch ziet, er zijn heel veel mensen, ik ben zelf 28. Er zijn gewoon zoveel mensen om mij heen ook die echt heel erg kampen met problemen rondom hun mentale gezondheid, fysieke gezondheid. En het houdt hen letterlijk tegen om hun leven te ervaren zoals zij dat graag zouden willen. Ja. Dus vandaar dat we het Freedom Through Healing hebben genoemd. Omdat wij ervan uitgaan dat als je daarmee bezig kan gaan en je dan ook beter voelt, dus dat je aan het healen bent, dat je mentale gezondheid aan het verbeteren bent, je fysieke gezondheid, et cetera. Dat je je dan ook vrijer voelt om je leven te ervaren zoals je dat zou willen. Ja, en je bent natuurlijk ook zangeres, dus neem ik even aan, liefhebber van ook andermans muziek. Dat is ook iets waar jullie veel aandacht aan besteden, daarom is het ook een concert. Welke helende kracht heeft muziek? Muziek kan letterlijk bepaalde klachten in je lichaam minder doen worden. En muziek heeft ook een heel erg impact op het brein. Daar is ook veel onderzoek naar gedaan. Ja. Dat letterlijk bepaalde frequenties nieuwe zenuwpaden in je brein kunnen veroorzaken. Oh, dat betekent? En dat betekent, stel er zit, je denkt heel erg na over bepaalde trauma's. Dan kan letterlijk muziek die naar een bepaalde frequentie getuned is, ervoor zorgen dat er nieuwe zenuwpaden in je brein komen die dat trauma of die gedachten daarover verzachten, of letterlijk bepaalde gedachten opleveren die weer positiever zijn. Mm-hmm. En dat kan bijvoorbeeld ook gecombineerd worden met affirmaties. Het is eigenlijk een hele krachtige healing techniek. Ja, en dat is dus voor mentale gezondheid in het algemeen een healing techniek. Ja, ja, zeker weten. Ja. Ja. En ik zei ook al eerder in mijn intro dat het natuurlijk goed is en belangrijk om je ervaringen te delen. Daar is ook mogelijkheid voor, hè? Zeker weten. Het is een daarom hebben we het ook expres een Q&A-panel genoemd. Want normaal gesproken, als je een wat meer traditioneel panel hebt, worden er meer vragen gesteld aan de panelists. En die geven dan door de moderator meestal. Mm-hmm. En die geven daar dan antwoord op. En dan wordt het meer een gesprekje op het podium. Maar wat wij volgende week echt heel erg graag voor ogen hebben, is dat er al meteen tijd besteed wordt aan dat mensen vragen aan de panelists kunnen stellen, maar bijvoorbeeld ook aan elkaar. Of dat er bijvoorbeeld iemand in de zaal zit die zegt, oh, ik weet hier eigenlijk heel veel over, of ik heb gewoon een mega goede tip. Oh. Ik heb een mega goede tip, dus dat wil ik graag delen. Zodat er echt een open dialoog op gang komt, mensen elkaar weten te vinden. Het is ook gewoon echt een community event. Dus als bijvoorbeeld iemand zegt, jongens, ik ben geen therapeut en ik bied geen hypnotherapie aan, ik zeg maar wat. Maar ik hou wel elke zondag een picknick in het park. En dat is omdat ik graag nieuwe mensen wil leren kennen en minder alleen wil zijn. Dus kom joinen als je daar zin in hebt. Dat is ook zeker het doel. Ja, maar je wil natuurlijk ook wel voorkomen dat de info die gegeven wordt, dat niet klopt. Want mentale gezondheid is natuurlijk belangrijk om dat feitelijk te houden. Ja, zeker weten. Hoe bewaak je dat? Ja, daar zitten experts voor op het podium. Dus dat, die weten dat heel goed. Die zijn daar geschoold voor. Ja. Daar vertrouwen we op dat dat in goede banen geleid wordt. Ja, de opbrengst gaat naar Ghana. Waarom Ghana? Ja, ik ben zelf van Ghanese kom af. Mm-hmm. En ik heb het afgelopen half jaar heb ik in Ghana kunnen wonen, voornamelijk. En ik ben natuurlijk vaker terug geweest, want ik heb hartstikke veel familie en vrienden daar. Maar ik had nog nooit echt daar gewoond. En toen ben ik ook echt in de creatieve scene terechtgekomen. Mega basseling, super getalenteerde makers allemaal. Maar waar ik ook achter kwam nu ik op een bepaalde leeftijd ben, dat ik ook meer daarover in gesprek kwam met anderen, is dat mensen het daar, dat is natuurlijk wel algemeen bekend, maar dat zij het daar ook gewoon wel echt zwaar hebben. Hmm. Mentale gezondheid begint steeds meer een topic te worden waar mensen opener over durven te praten. Fysieke healing, et cetera. En hier in Nederland hebben we een systeem dat je wat makkelijker terecht kunt bij bijvoorbeeld een therapeut, een psycholoog, et cetera. En in Ghana heb je dat ook zeker wel hoor. Alleen het is daar toch een stukje moeilijker, omdat je toch merkt van mensen hebben vaak gewoon de funds niet om dat te kunnen regelen. En het is natuurlijk wel gewoon heel erg belangrijk dat mensen daar ook geholpen worden. Vooral ook met de geschiedenis van Ghana. Er is een heel groot stuk generationeel trauma dat in Ghana zich manifesteert en ook in de Afrikaanse diaspora breed. Dus daarom dacht ik van, dat is toch wel heel erg belangrijk. En er is in Nederland ook een hele grote Ghanese community, maar ook gewoon een mega grote Afrikaanse diaspora. En toen dacht ik, hoe mooi zou het zijn als wij de handen ineen kunnen slaan om daar wat fondsen voor op te kunnen halen. Om dat ook een beetje terug te kunnen brengen naar de motherland eigenlijk. Ja. Ja, want als je het ook over Ghana hebt, dat is natuurlijk ook wel opvallend, is dat daar veel artsen en specialisten vertrekken, hè? Ja, dat ligt er een beetje aan, maar dat is zeker wel het geval. Heel veel Ghanese die bijvoorbeeld geneeskunde studeren of psychologie, die gaan toch in het buitenland studeren. Ook om, vooral Amerika is populair, Europa breed is populair. Tegenwoordig ook India vrij populair. En dat is toch omdat er nog een soort van collectieve gedachte is dat je meer kansen hebt buiten Ghana. Ja, en waardoor komt dat? Dat is zeker nog een invloed ook vanuit het kolonialisme. En dat is ook zeker een invloed waarbij er dus echt een collectieve gedachte is van, er is ook misschien niet genoeg plek voor iedereen in Ghana. Het is best een groot land. De oppervlakte is best groot. De regio's zijn ook best groot. Maar heel veel wordt toch wel gecentreerd om de hoofdstad Accra. Ja. En als je alles op Accra focust, of grotendeels, dan inderdaad zou je kunnen zeggen, dan is er niet helemaal genoeg plek. Nee. Dus dan hebben mensen sneller het idee van, oké, dan moet ik dus naar het buitenland daarvoor, want ik wil dit wel heel graag doen. Merkte je dat ook toen je daar woonde? Dat mensen veel vertrokken? Nou, dat er dus duidelijk op een klein gebied gericht is. Alleen op Accra. Ja. Ja, grotendeels wel. Vooral in de creatieve scene. Ja, dat is echt heel erg gefocust op de hoofdstad. Ja, lijkt me ook wel frustrerend voor de mensen die niet in die hoofdstad wonen, toch? Zeker weten, zeker weten. Dus er is daar ook wel een focus op van, oké, als je naar Accra gaat, dan heb je meer mogelijkheden. Ik denk dat dat ook wel gelijk staat aan bijvoorbeeld heel veel mensen die denken in de creatieve scene van, oh, dan moet ik toch meer in Amsterdam of in Rotterdam zijn. Ja. En ja, Nederland is een veel kleiner land. Dus dat is in dat opzicht ook makkelijker, denk ik. Ja. Maar in Ghana is dat anders. En dat, ik denk dat dat redelijk wat frustratie op kan leveren, zeker. Ja. Nou, volgende week vrijdag moeten we in ieder geval wel in de hoofdstad zijn. De hoofdstad van Nederland dan, in Amsterdam. Want dan organiseren jullie het in de Noorderkerk. Maar ik zei al, je bent natuurlijk ook zangeres. Ga je ook optreden zelf? Ja, ik ga één nummer zingen. Oh, wat ja. ga je zingen? Ja. Ik ga I Am Not What Happened To Me zingen. En dat gaat over? Dat is een nummer dat ik zelf heb geschreven. En dat gaat erover dat wat jou is overkomen, dat dat niet is wie jij bent, maar wat er met jou is gebeurd. En dat dat je niet voor de rest van je leven hoeft te tekenen. Ja, dus jij schrijft ook vanuit je eigen ervaringen? Ja, zeker. Ja, en als ik me wil aanmelden, hè, hoe kan ik dat doen? Dat kan via Eventbrite. Dus er kan gegoogeld worden, maar er kan ook via socials gereserveerd worden. En dat gaat dan via mijn eigen pagina. En dat is Evia, dus A-F-I-A-X en dan het woord healing. Wat staat voor Evia Times Healing. Daar kan alle informatie gevonden worden. De link en de bijdrage, de standaard bijdrage is 31,50. Maar het is ook zeker mogelijk, omdat het een community event is, als mensen zeggen, oeh, dat heb ik nu even niet, maar wel een gedeelte daarvan. Via de Eventbrite pagina van Freedom Through Healing staat er ook een mogelijkheid en een e-mailadres om dan even te mailen. Want iedereen is echt heel erg welkom op het event. Of je nou de funds ervoor hebt, gedeeltelijk of helemaal. Nee, en dat is dus volgende week vrijdag in de Noorderkerk in Amsterdam. En jij gaat er ook optreden. En ik zou eigenlijk zeggen, laten we nog even naar dat nummer luisteren. Evia, Aniem, dank je wel dat je met me wilde bellen. Ja, bedankt Ruben. Forgive. Ooh, Evia op NPO Radio 1 met I Am Not What Happened To Me. En dat nummer is dus volgende week vrijdag te beluisteren in de Noorderkerk in Amsterdam tijdens het benefietconcert Freedom Through Healing over mentale gezondheid. En dus ook om geld op te halen voor mentale gezondheidscentrums in Ghana. Daarmee sluiten we ook de nacht van Omroep Zwart af voor deze week. Maar volgende week zijn we er natuurlijk weer. Maar nu hoor je Merel met Vroeg. Hallo Merel. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar ga je het over hebben? Ja, we gaan cyberspace in. Oftewel online. En dat doe ik niet in mijn eentje. Ik ga in gesprek met Tessel ten Zwege, journaliste, schrijfster. En ook heel erg geïnteresseerd in die online wereld. Want dat is natuurlijk waar onze sociale contacten zich inmiddels ook veel plaatsvinden. Zullen we maar zeggen. Ja, natuurlijk. En welke effecten heeft dat nou als we het bijvoorbeeld hebben over het aankaarten van politieke thema's of activisme? Heeft het nut? Heeft het geen nut? Wat betekent dat internet nou in ons leven? Nou ja. Dat lijkt me een belangrijk thema. Maar lijkt me ook wel een thema. Ja, goed gedaan. Waar veel mensen vragen over zullen hebben. Ik hoop het. Ik hoop het ook. En die mag je natuurlijk altijd stellen in de gratis NPO Radio 1 app. En dan gaan Merel en voornamelijk Tessel gaan die. Nou ja, jij hebt een podcast over van alles en nog wat. Dus jij weet ook wel dingen. Ja, ik ben niet helemaal dom. Dat zeg ik niet. Gaan Merel en Tessel die vragen voor je proberen te beantwoorden. Heb je trouwens suggesties voor onderwerpen die de nacht van Omroep Zwart moet bespreken? Gasten die we moeten uitnodigen, die mag je mailen naar radio@omroepzwart.nl. Voor nu wens ik je veel plezier met Vroeg. Tot volgende week. NPO Radio 1.